very good like Alex Ovics, I am meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gémek, sztorik, farcik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na Podcast! Üdvözöllek benneteket, itt Kaveri, szevasztok, 110. tökkerek szám már megint, eddig elértünk, azért ez nem semmi. Ja, és podcast egyébként, hogyha valaki nem tudta volna. Üdvözlet mindenkinek, srácok. Hogy vagytok? Mit csináltok mostanában, amikor éppen nem mútolva vagytok? Zabálunk. Hello! Zabálunk, hát akkor jó étvágyat. Én gépet rakok össze. Igen, tehát gyakorlatilag most sem teljes az adás. Abból a akció folytán, hogy Marci ugye nincsen itt, viszont Balázs most itt van, tehát... minőségi csere! Minőségi csere volt! Csinálni ezt a műsort, mert sose lesz teljes ez a szám, tehát sose lesz olyan, hogy minden két lesz, ellenben változatos. Hol itt van ő, hol amott van amaz, érted? Tehát, egyébként viszont, igen, tehát... Viszont Ryanről nem tudjuk, hogy hol van. Ryan az valahol már Magyarország területén van, én úgy tudom, hogyha az érkezett. Igen. Nem, még izé, Las Vegasban van, azt hiszem. Én azt hallottam, hogy itthon van. Én pedig már cseteltem is vele. Na hát akkor ez egy teljesen jó info volt részemről, nem vágtam át senkit, legalábbis nagyon remélem. Szóval, ami egyébként talán érdekes lehet, vagy nem tudom, hogy az mennyire érdekel mindenkit, hogy lesz ma egy vendégünk, egy olyan vendégünk, akit azért invitáltunk meg, hogy egy kicsit beszéljen a Kimi Tube-os dolgokról, ugyanis az elődöntőben bent van ő, és hát szerintem többet nem is habozok, behúzom, jó? Tehát, hogy kezdjük szerintem ezzel, mert ő vár ránk egy pillanat, és be is húztam, szóval üdvözlünk Rozsomák! Rozsomárk! Halló! Hello, szia! Sziasztok. Na hát nagyon köszi, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Igen, jó, hogy Kaveri így most húzott be, mert így véletlenül se tudjam beállítani a hangot. Tudod? Hát figyelj, te érkeztél későn, gondolom az megvan. Mármint, hogy Alexnek mondom. Ja igen, a hangrendszerem az teljesen egy külön történet, de sikerült szerintem egész jót létrehoznom. És Balázs, igen, megkérjük, hogy mútolja magát, igen? Miért? Igen, mert itt a fapeninget halljuk, hogy itt folyamatosan tolod itt a dolgokat. Igazából ami ugye kérdéses lehet, hogy ki is vagy ugye te, nem mindenki követi a Kimi Tube-ot, nem mindenki nézett végig mindent, hát azért nagyjából mondjuk el, illetve Lali, nem tudom, hogy van-e linked az említett videókhoz, a Peace Love Unity az mindenképpen szót érdemes, ugyanis az volt ugye az első videód, amit a Kimi Tube-ra feltöltöttél, és a második pedig ez a lakótelepes, a címét nem jegyeztem meg, ne haragudj, a felkészületlenségemért elnézést kérek. Gangstar, igen, ez is egy very nice, very, very nice cím. Hát ugye rap műfajban indultál, ha jól tudom, vagy humor, de inkább a rapre tippelnék. Hát én is gondolkodtam sokat, hogy melyikben induljak, nem volt olyan, hogy szürreális, úgyhogy végül a rapet választottam. Ugye az az érdekes, hogy a te videód, aki esetleg ugye nem látta, az már benn van elvileg a show notes-ban, Lali betolja. Azért ennyire gyors nem vagyok, de benne ennyire vagyok. De hamarosan benn lesz. A lényeg az, hogy ez egy tulajdonképpen egy olyan videó, ami görbe tükröt tart hát kinek tart görbe tükröt? Igazából minden magát gangsternek gondoló rapper kezdeménynek görbe tükröt tart, vagy valami ilyesmi, nem? Hát igen, aki magára veszi, az annak veszi, aki meg nem, az nem, de nem tudom, hogy azok értik-e, akiknek szól-e, vagy csak a többiek. Feltételezem nem egyébként, sőt nagyon sokan, vagy nem nagyon sokan, hál' Istennek nem akarok túlozni, de hogy voltak páran azért, akik sajnos nem értették, én úgy láttam a te videódnak a koncepcióját. Mert hogy ugye elvileg, amit te csináltál, az tulajdonképpen egy erősen, tehát egy rebbe oltott humor, és nagyon, nagyon intelligens rímekkel operál, vagy gyakorlatilag, hát tényleg elviccelted ezt az egész gangster, gangsta, hát nem is tudom, életérzést, feelinget. Egyébként szerintem azért elég sokan értik ezt a humort. Tehát írták is most, hogy megcsináltad a múlt hetemet, amikor Kaveri kitette a videót. Tehát... Persze, a többségnek átjön. Tehát azért szerintem a többség azért átjön, igen. Egyébként mindig találgatják, hogy ki a vendég, ilyeneket írnak, hogy Zsédab meg Snoop Dogg. Hát nem. Hát Snoop Dogghoz közelebb áll szerintem, mint Zsédabhoz. Már csak a műfajt tekintve is. Hogy jött a gondolat, hogy ezzel nevezzél? Ugye neked vannak fönn egyébként videóid a csatornádon, én ezekbe belenéztem, bevallom őszintén. És azért te egyébként is rap számokat, vagy hip-hop számokat készítesz. Nem tudom, hogy ez neked egyébként hobbi, egy jó poén, vagy van vele amúgy bármi, mit tudom én, egyéb célod, tehát hogy ilyen irányba akarsz majd elindulni, most nem tudom, hogy hát nem tudom, mennyire figyelted meg ezeket, mert azért azok is inkább a humor kategóriában vannak, és... Abszolút. Én egy koncertet néztem meg tőled, amit szinte gyakorlatilag végig lehetett röhögni szintén, tehát hogy nem vetted nagyon komolyan a dolgokat. Nem, nyilván eznek az is az oka, hogy nem tudok rappelni, tehát hogy innentől nem érdemes komolyan venni a dolgokat. Gondolom, hogy egyre többen értik, tehát az elején kevesen értették, és elég sok volt a negatív hozzászólás, mostanra azért többen vannak, akik már rájöttek, hogy ez egy humor kategória, és például a koncert az nagyon-nagyon jól sikerült, egy kis 20 perces rövid koncert volt csak, de én nagyon élveztem. Meg szerintem kellett is egyébként ez a fajta hát hip-hop rap dolog a Kimittyúban, mert ha megnézed a zenéknek, tehát a Kimittyúbos zene fellépnőket azért a 80% a rap. Tehát, hogy igen, nem igen. Tudom, megfigyeltétek-e. Igen. Hát illetve tavaly ugye ez a Smoky srác nyerte meg, tehát gyakorlatilag ő is ugye rap műfajban tolta. Igen, gyakorlatilag szerintem a mi kettőnk egy kategóriát képez, de más tiét nagyon nem tudok egyelőre az országban, aki így. Nem, mert ez nem direkt humor, tehát nem egy direkt paródia, mint mondjuk az MC Kitty, ő nem tudom hányan láttátok. Igen, láttam. Ő egy ilyen inkább direktebb, ez egy valami új műfaj, trash, vagy nem tudom mi ez. Trash hip-hop talán, vagy valami hasonló. Igen, ugye az MC Kittynél ugye tényleg direktebb maga a humorfaktor. Tehát, hogy az kifejezetten arra van megírva. Ellenben nálad pedig ugye azt láthatjuk, hogy egy olyan... Tehát nálad igen komolyan oda kell figyelni a szövegre, mert hogy kis és nagy dózisban is gyakorlatilag nagyot üt, legalábbis szerintem. Én nekem ez jött le az egészből. Ugye te vizuálisan is azért eléggé rátettél, tehát ugye benne volt például az a rész, amikor föl akartál ugrani ugye Szalma Bellárát gyakorlatilag, én ott az nálam teljes mértékben kiverte a biztosítékot, az egy zseniális rész volt. Illetve hát ugye itt a második videóklipedben is láthatjuk, hogy ott igen keményen rájátszol a gangsztára például, amikor a betondarabokat dobálod, illetve a Wagonernek, vagy nem is tudom, talán Ignisnek, vagy minek a csomagtartóján fuvaroztatod magadat, tehát abszolút óriási, tényleg zseniális. És figyelj, alapesetben mi volt magával a Kimi Tubbal a cél? Hát alapvetően az, hogy ennek a műfaját egy kicsit jobban, szélesebb körbe megismertessem magamat, úgymond. És hát azért ez szerintem elég jól sikerült. Abszolút. Hát nem gondoltam azt, hogy én ezt feltétlenül meg fogom nyerni. Nem is történt ez meg, sajnos tegnap szomorúan vettem tudomásul, hogy ennek itt most vége. De... Ó, tényleg én le vagyok maradva, én akkor nem vagyok jó felkészülve ebből a témából, mert hogy a selejtezőknek vége lett, vagy? Igen, igen, most lesz a döntő, most derül ki, ma azt hiszem, hogy kik jutnak be, de szavazatilag nem vagyok azon, hogy a zsűri elé kerüljek. Uh-huh. Tehát akkor erre már semmi esély nincsen egyébként? Nem, ezt most már idén nem én fogom megnyerni. Aha. Jó, hát viszont gyakorlatilag az elődöntőbe bejutottál, ami azért egy elég szép teljesítmény, nem? Mert hogy 100 ember talán, aki így bekerült ebbe a ebbe a kalapba az első körbe, igen, az első rostán. 99 egészen pontosan, ha jól tudom. Úgyhogy hát jó, meg csatorna szempontjából is sokat hozott, meg nézettségből is, úgyhogy azért az jó volt. Rajtam kívül? Azt akartam, hogy ez a rajtam kívül látta egyébként valaki a videót? Én bevallom őszintén, azért is vagyok ennyire csöndben, mert nem néztem meg, én nem vagyok ilyen nagy kimitjúbos, viszont az alapján, ami az első 5 percben elhangzott, most tuti, hogy végig fogom nézni az adás után. Helyes. Hát én az első 15 másodperc után azt mondtam, hogy hát ez nem nekem szól, én ehhez már egy kicsit öreg vagyok, és kikapcsoltam a múltkori adás után, de így, hogy van egy olyan tízerem, hogy tudom, hogy mit kell benne nézni, így már nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, mert az ilyen típusú humort én nagyon-nagyon szeretem. És örülök neki, hogy legalább idáig eljutottál, hogy ezzel is meg tudod mutatni az embereknek, hogy ez a fajta humor is létezik, mert ez Magyarországon nem nagyon volt elterjedt. Én egyébként megmondom őszintén, az öcsém Facebook falán láttam meg a videódat, és ő posztolt, hogy hát ez kész, ezt nézzétek meg, osszátok, szavazzatok, stb. Úgyhogy abszolút vicces volt az egész, úgy, ahogy van. És ugye a Peace Love Unity sláger, most, vagy hát én most már slágernek mondom, mert gyakorlatilag tényleg az embernek a fejébe annyira belemászott a dallam, hogy önkéntelenül is így mászkáltunk hétvégén is. Peace Love Unity, na jó, oké, hagyjuk, most már menjen ki a fejemből, tudod, mert így teljesen beitta magát. Egyébként egyedül csinálod a zenéket teljesen? Hát ezt akkor most kicsit beismerem. A zenei alapok nagy része az főként az internetről, tehát kicsit átalakítva. Uh-huh. Általában fel is szoktam tüntetni, amikor én töltöm fel, hogy mi az, ami át van alakítva, de ezt most itt nem tudom. Érek egyébként, hogy nem lehetne élő adásba leadni a videót, hogy mindenki tudja, miről van szó. Hát abban a pillanatban klémelni megölni. Megölni? Nem tudjuk megoldani. Oh my god. Alex, te mit csinálsz közben? Nem tudjuk megoldani, de Lali volt olyan kedves és berakta a show notes-ba. És egyébként írja a Rambó, hogy a Kimitjúv csak rapből és vlogból áll. És azt kell mondjam, hogy én elkezdtem nézni, és tényleg nem igazán találtam más. Találtam egy srácot, aki csinált valami játék review-t, ilyen régit, és gyakorlatilag ezen kívül semmit. Tehát, hogy tényleg csak egy vlog volt, meg rap. De abszolút, abszolút. Tehát tényleg semmi más nem volt. Nem tudom, hogy ennek alapvetően mi az oka. Ugye fura az is, hogy tavaly is ugye egy ilyen rapper srác nyerte meg, aki ugye ilyen humoros vagy annak szánt dallal indult, és gyakorlatilag tarolt, és most egyébként nem tudom, ki az első szavazatilag. Tehát lehet most ezt egyébként tudni, hogy ki volt az, aki most így nagyon rákontrázott itt az egész csapatra? Hát azt hiszem, egyrészt az MC Kitty volt az egyik kategóriában, a másikban meg ez a Benny nevű slammer srác, aki ilyen verseket mondott gyakorlatilag. Ja, tudom, aki szürke fal előtt beszélt is. Igen, és tehát a Klaus is az első körben, hogy is egy slammel indult, nem rappel, tehát hogy így ez látszik, ez a mennyi. Érdekes egyébként, hogy ez a verseny kicsit ilyen X-faktor feeling, nem? Hát nem tudom, engem megkerestek a Hungary's Got Talentből is még nyáron, és ennek szerintem az a nagy előnye, hogy itt az ember ugye saját maga gyártja a tartalmat, ő vágja meg, és ő készíti el, és az kerül fel. Én amiatt mondjuk egy olyat nem annyira vállaltam volna, mert nem tudom, hogy bemegyek, ott bockodok abból, mit vágnak ki, hogy ki jön ki jól, ők vagy én. Vagy úgy döntöttem, hogy ez viszont olyan, amit én öntöm, hogy mi kerül fel. Hát ezért jó a YouTube, ugye? Tehát azt mindenki tudja, aki YouTube-ozik, hogy az azért jó, mert kivághatod nagyon nyugodtan azokat a részeket, ahol full gáz vagy. Tehát, ugye nekem vannak ilyen videóim, és nagyon sok minden kerül kivágásra. Főleg, hogyha láttátok annó, vagy valaki látta, voltak ilyen, hát ezek a mustáros videó. Tehát, hogy abból azért sok kikerült. Így igen, tehát azért a szépsége megvan a YouTube-nak, hogy te vágod meg. Tehát az mindent megél. Hát, abszolút. Csak meló. Hát meló, de mondjuk az mennyivel jobb, hogy ugye, mit tudom én, a médiában csinálsz valami műsort, és csak azt vágják be, amit te kivágnál, tudod? Tehát, hogy igen, igen. Az biztos rohadt gáz lehet egyébként, tehát az jaj, az nagyon rossz lehet. Igen, a szerkesztéshez való jog az azért nagyon-nagyon sokat jelent, mert akár a mélybe húzhat egy ember, de föl is emelhet. Megmondom őszintén, én kicsit úgy készültem, hogy egy utolsó lökettet tudunk majd adni a videódnak, és az embereket kicsit szavazásra tudjuk majd buzdítani. Hát ez sajnos nem sikerült. Kicsit most csalódott vagyok, mert az eredeti cél. Igen, mert az eredeti célom az lett volna. Viszont mik a további terveid egyébként? Tehát most ez azért a csatornát megtolta, gondolom. Tehát innen mondjuk már úgy érdemes valamerre még inkább építkezni, nem? Vannak tervek, hát most nyilván van a pihenés, mert az elég sok minden egyéb dolgot csinálok emellett, tehát hogy ez most elég sűrű időszak volt, hogy gyakorlatilag egy hét alatt kellett összehozni egy teljes klipet. Ez így kicsit pörgős volt, nem gondolnám, hogyha hetente adnék ki produkciót, az jó lenne, viszont azért havi egy tartalmat, ha nem is feltétlen tippet, de gondolkodok ilyen kicsit ilyen vlog-szerű valami, vagy még pontosan nem tudom a terveket, ki kell ezt még találni, de vannak ötletek. Jó, hát figyelj, ha bármiben tudunk segíteni, vagy van olyan ötleted, amit szeretnél megosztani, akkor mi szívesen látunk, majd nyugodtan gyere, meséld el, és akkor mondd el a tervédet, megpróbáljuk bepromózni a magunk is szerény lehetőségeihez képest, és hát én azért sok sikert kívánok neked, aztán reméljük jövőre, ha esetleg indulsz, és látsz benne rációt, akkor ennél tovább is fogsz jutni, mint ameddig most, ami egyébként szerintem amúgy egy szép teljesítmény volt. Nagyon, nagyon. Tehát szerintem mindannyiunk nevében mondhatjuk azt, hogy hát ez szép volt. Abszolút gratulál. Köszönöm szépen. Jó van, köszönöm szépen, akkor további sok sikert is, és majd még beszélünk. Rendben, sziasztok! Köszönöm, szia-szia! Hello! És a Balázs bekapcsolta, tudod, a... Igen, már rögtön a túlmixot. Volt. Mi? Nem, ez ventilátor, de lehet, hogy akkor rossz helyre fúj. Mert hogy mocskos meleg van, és... Egyébként tényleg, észrevettétek? Hát ugye, és ahogy megmozdulsz, azonnal ömlik a víz mindenhonnan rólad. Jó, az lehet, hogy csak sportosabb testi embereket érinti, de azt megfigyeltem én is azért, hogy múltkor azért rendesen hideg volt. Tehát, hogy egy hete kb, hát majdnem befagyott a fenekem. Tehát, hogy ezt nem tudom, megfigyeltétek-e. Hát is be kellett fűteni, abszolút. Tehát most is, ahhoz képest, most meg tiszta jó idő van. Én is már takaróba takaróztam pokrósz helyett, úgyhogy abszolút egyet lehet ezzel érteni. És az a durva, hogy utána meg egy hét múlva megint ilyen 30 fok van. Hát mondjuk ez már nem megy sokáig szerintem. Hát ezek a mai fiatalok se a hideg. Semmi se jó, igen, semmi se jó. De nem az, hanem az az utálatos dolog ebben, hogy mindig akkor kell fizikai munkát végeznem, meg itt terepen lennem, amikor ilyen mocskos melegek vannak, amikor jó az idő, akkor nem. Akkor berohadunk az irodában, az olyan. Lehet, hogy nekem is csak ezért nagy a szám. Ja, mert légkondi. Igen. Ja, hát úgy könnyű. Jó, mondjuk nyáron, amikor bent ülsz az irodában, és a kollégák csinálnak 20-22 fokot, és kilépsz a 35 pluszba, akkor ja, azért elég kemény. De láttam már olyan jól felszerelt irodát is, ahol képzeld el, tudod, van ez a, ami nem ablak klíma, meg nem split klíma, meg nem ilyen hülyeség, hanem be van állítva egy ilyen klíma, olyan, mint ami Alexnál is van. Vagy hát a régi kecóban volt. Amikor a régi kecó bejárós videóját néztem, akkor így le volt téve. Ilyen mobil klíma, tudod, így lerakod, igen, a csövet, kirakod az ablakon, és azaz, akkor hűt. Na most gondold el, hogy ez mennyire functional, amikor így 40 fok van kint, és így kilógatod a csövet. És bent a klíma csinálja neked a hideget, de a cső fölött ömlik be a 40 fok. Igen, egyébként az én is sokat szenvedtem vele, én a padláson vezettem ki egyébként, tehát ilyen csővel, úgy azért jobb volt, de azért azt tudni kell, hogy amikor az a nagyon durván meleg volt, ugye, mert az egy tetőtéri szoba volt, és amikor az az irdatlanul meleg volt, akkor gyakorlatilag így, hát egy, a légkondi körül egy négyzetméteres, egy köbméteres, na jó, legyen, egy köbméteres közvetlenül mellette meg lehetett maradni. Igen, igen, tehát ott ilyen kellemes volt az idő, már alébb réptél egyet, már megint ömlött rólad a szar, úgyhogy elnézést, úgyhogy, de igen, ilyen volt ez a nyár most, nagyon meleg volt szerintem, az egyik legmelegebb mostanában. Szerintem minden nyáron azt mondjuk, hogy az egyik legmelegebb mostanában, nem? Nem, hinnem tavaly azért hát meleg nyár egyre volt, de ez durva volt most szerintem. Na, mesélek nektek egy sztorit. Képzeljétek el. Halljuk. Ugye minden hónapban érkezik nekem a YouTube pénz, amiből ugye házakat, ingatlanokat, kisebb országokat vásárolok, és akkor ugye mindig marad egy... Magánszigeteket, magánszigeteket, autógyárakat, felhőkarcolókat Hongkongban, tehát hogy ugye ilyen dolgot, és akkor mindig marad ezeket egy kevés. Ezeket meg is vitatjuk egyébként. Igen. Tehát igen, a múltkor is szóltam mindig... Keverinek, hogy már megint. Na mindegy. Igen, én kezdő vagyok, én még csak autókat veszek belőle, meg befizetem a podcastet minden hónapban. Hát azért nincs még egyelőre pénzed, mert fizetned kell majd, hogyha ha annyi pénzt hozol, mint mi, akkor hát nyilván ez csökkentjük. Majd felváltok a hátatokon. Így van, így van. Esetleg majd egy jó kis Molnár Krisztián streambe is be tudok szervezni. Igen. Na, szóval, ugye mindig marad egy kis pénz ebből a YouTube-os dologból, nem kell nagy összegre gondolni, ilyen 20-30 dollár egyébként általában. Sajnos. Sajnáljatok. Viszont ez általában arra szokott elmenni, hogy a Steamen veszek valamit, vagy LOL-skint vásároltam, tehát körülbelül így Cségó-skint vásároltam. Cségó-skint, ládát nyitok, amiből aztán a kétszentes darpat, meg különböző hiperértékes kétszentes skineket. Tudod? Ilyen szend, olyan szend, ilyen wood, olyan wood. Tehát nagyjából erre ment el, de most gondoltam egy nagyot, és hát vásároltam, képzeljétek el, egy ilyen kínai GoPro-t. Ugye ja, ez a J betűs, mi a neve? Nem, hanem annak a hamisítványát. Tehát az igen. Hát az ilyen kevés. J400 vagy J4000, nem tudom. És azt is hamisítják, de rendesen a kínai gyártó oldalán ott van, hogy lehet megismerni a hamisítványt. Tehát a kínai hamisítványt, hogy lehet. Várjál, a kínai hamisítványának a tehát hamisítványát. Tehát ez a reciproka. Tehát ez már tudod, tehát ez amikor már a kínaiak önmagukat másolják, az már ott apokalipszis. Ez a másolásception. Étlovassa meg minden, igen. Tehát, másolás a másolatban, tudod? Tehát... Igen, ez az álom az álomban kategória. Balázs, te egyébként Balázs, háttérben te lambériát szerelsz? Nem, most nem, egyébként Balázs kint van a telefonján, nem Skype-ol, hanem TSS-ik, és kint van egy építkezésen szerintem. Nem most éppen az alaplapnak azt a hátsó kis izéjét pattintottam bele a házba. Jó, teljesen jókor. De hogy előadásban ezt így igen, szeretjük is. És mindjárt énekli Balázs, hogy I am a wrecking ball. Egyébként tényleg az előbb le kellett mennem, mert az autó jelezte, hogy lopják, közben csak ráültek ketten a motorházára. Az igen. De Balázs kik? És az autók, tehát nincs hát nap, ilyen ismeretlenek, nem tudom. De remélem jó szájba verted őket. Nem, csak megkértem, hogy szálljanak le. Ők meg tudták, hogy fontos dolog az együttműködés. Igen. Pláne, hogy háromszor akkora voltál náluk összesen, nem? Meg a családjuknál. Meg a családjuknál, így oda csapsz egyet, és a szelétől elpárolognak. Tehát körülbelül ez a... Na mindegy, és képzétek el, na mondom, jó, kipróbálom, nem volt drága egyébként a dolog, 30 dollárba került összesen, tök jól nézett ki, meg még mindig jól néz ki, és így berendeltem. Azt hittem, eddig tartott, tehát így jól nézett mindegy, ki. És az a lényeg, hogy megérkezett aránylag hamar egyébként, nagyon korrekt csomagolásban, tulajdonképpen egy-egybe úgy néz ki, mint a GoPro, tehát csak kék színű, ilyen ciánkék, nagyon, tehát sokkal jobban néz ki, mint a GoPro, és rengeteg kiegészítővel, tehát tényleg minden a sisakra szerelhető, a bicajra szerelhető, a mindenre szerelhető vizállótok. Tehát három erdőnek a műanyag előállítási, tehát gyakorlatilag külön erdőt minden. Vágtak ki ahhoz, hogy ez létrejöjjön. Hát a műanyaghoz ugye nem erdőt vágnak, hanem olajat termelnek, de igen, tehát egy kisebb sivatag olaj. Fröccsöntőüzem ezen dolgozott egy hétig. Fröccsöntőüzem, igen, ezen dolgozott egy hétig. Teljesen elégedett vásárló voltam. Egészen addig a pontig, amíg ki nem próbáltam, mert hogy... Mondjuk hát konkrétan nem tudom, hogy a másolatától, nem tudom, magas elvárásaid voltak-e, tehát... Nem voltak magas elvárásaim, ez volt a legrosszabb az egészben, egy nagyon minimális elvárásaim voltak, de azt is nagyon sikerült alul teljesíteni. Hát konkrétan a hang az olyan folyamatos háttérzajjal rendelkezik, hogy így... egy ilyen régi amerikai 90-es évekbeli tengeralattjárós hollywoodi mozi, tudod, amikor beszélgetnek rádión a víz alatt 200 kilométerre, tehát körülbelül ez az effekt végigben van. De nem ez a... Nem ez a... Tudod, és akkor megszólalsz, akkor... Gyakorlatilag egy régi sci-fi felvétel az űrből. Abszolút. De gondold el, ha most egy kisgyerek mutatja a szüleinek, hogy anyu, nézd, én ezt hallgatom keddenként, és így pont erre nyit be. Jó van, fiam, hányszor mondtam, hogy ne hallgass fogyatékosokat. Na mindegy, és... tehát hát mondom, jó végül is, ha nem akarom a hangot annyira használni, de hát most érted, egy kamera, miért ne akarnád a hangot használni? Na de mindegy, mondom, oké, a kép azért az csak jó lesz, hát nem. Tehát az 1080p az a 720p felskálázva, de a 720p... Az már az meg a 360p felskálázva. De konkrétan, tehát a 720p az a 360p, az 1080p meg a 360-nak a szanaszél felskálázott változata, de nem átallották a menübe beleírni, hogy 720p 60fps, 1080p és 1080p FHD. Hoppá! Tehát FHD, tehát az lehet, hogy azt jelentette, hogy full retard. Full HD. Nem, az FHD-t azt mindig úgy írják a kínaiak, hogy full, tehát a Full HD-t mindig FHD-nak írják valamiért. Én értem, csak ugye az 1080p és az 1080p FHD, tehát látszott, hogy aki készítette sem... Tehát nem volt tisztában a fogalmakkal. A fogalmakkal, tehát az 1080p az önmagában a Full HD. Az FHD. Ugye, az egy FHD, Full BHD, CHD, tehát ki, hogy nyugodtan becézheti, teljesen mindegy, az ugye a Full HD felbontás. Most azon belül hány FPS van, meg milyen bitrátával, az ugye már megint más kérdés, de igen, FHD tegnap ezt a kérdést kiveséztük pár szó. Igen. Tehát ugye tegnap csézett Balázs, némi gondjai voltak a streammel, és kérdezték, vagy írták, hogy tök jó ez a stream, de milyen textúra pakkot használsz a cséhez, tehát mert hogy úgy nézett ki, mint a Minecraftozna konkrétan. Már amikor volt kép, és nem szürkét látott mindenki. De a lényeg az, hogy legalább beletrolgottam, kipróbálhattam. Igen, ugye. Csodálatos volt egyébként. Az földobta egyébként. Az, amikor direkt figyeltem a streamet, és így balfent beugrott, hogy kuki puki, na mondom, nekem kész. Életcél teljesítve, tudod, mission complete. Na, igen, tudod, hogy Alex ezt így beírta, és neki ott az életben is megjelent bal felső sarukban egy achievement unlocked felirat. Ez az! Na, szóval igen, szuper. Na, volt igen. A kamera, jó volt a 240p, ami a 360p, és az volt felskálázva. Igen, és akkor örülhettem az FHD-nak, amit még a készítő sem tudott, hogy igazából mi. Ő se hitt el. Azért FHD. Tudod, így remegő kézzel a szoftveres így nyomott egy buildet, lebuildelte a szoftver verziót, feltöltötték a kamerára, és így hát jó, végül is valamire csak jó lesz. Na mindegy, és az a pár marha, hogy... aki megveszi, tudod? Pár marha, aki megveszi. A lényeg az egészben, hogy hát így finoman szólva csalódás volt a történet, és már így azon gondolkoztam, hogy hát vannak nekünk ugye egy új csatorna, most már coming out-olhatok, részleteket még nagyon nem árulok el, de Lalival csinálunk egy új csatornát, már az első, második, harmadik videó készülete folyamatban van, hamarosan kezdünk is, és ehhez az egyik ilyen projekthez, aminél finoman szólva kétséges lenne a videó rögzítő eszköznek az épségben maradása, gondoltam se baj, majd oda jó lesz, és egyébként még mindig így gondolom, de hogy hát azért mégiscsak $30 egyébként, amit miközben szövegeltem, megnéztem a telefonom, és igazából $39 volt, csak később lett $30, miután én megvásároltam. Mindegy is, végül is 39, tehát így dupla fail, a $39, ami azóta már a kutyának nem kell kamera, hát most mi van? Most akkor mit évő legyek? Gondoltam én, mint európai állampolgár, gyakorlatilag vásárlóképes. Az ő szemükben, mint európai süttyó, igen. Nem, mint európai vásárlóképes. Hát honni tudják ők, hogy én csak egy vidéki srác vagyok. Hát Magyarország. Hát onnan, hogy európai vagy, és tudják, hogy az ő országuk méretéhez Európa a vidék. Hát vidék, igen, de mégiscsak azért, tehát fizetőképes, meg hát, hogy szeretnék, hogyha jó kapcsolatban lennének vele, mert ki tudja még hány useless szart fogok majd még tőlük rendelni. És akkor így írtam a srácnak. A lényegre. Igen, és akkor írtam a srácnak, ez egyébként egy androidos alkalmazás, amiben egy lehet dolgokat vásárolni, amúgy tök jó. Geek, ennyire keresetek rá, ha szeretnétek megismerkedni ezzel a dologgal, és... Oké, írok a srácnak, leírom, hogy hát az a helyzet, hogy ez a Full HD, ez nem Full HD, és a 720p is erősen megkérdőjelezhető, és így írtam, hogy a régi PSP-ben jobb minőségű kamera volt, ami azért egy 5 éves történetről beszélünk, mint ebben, valamint az a folyamatos zaj, ami a felvételkor érzékelhető, enyhén szólva useless-é teszi az egész kütyűt. És hát, hogy most mit tudunk csinálni, hogy én kaptam ilyet, vagy oké, akkor most megszívta a gyerek, ez ilyen. És akkor visszaír a srác, hogy hát ha van hang, akkor van zaj is, hiszen próbálja érzékelni a hangot. Ugye ezt írt, a szó szerint idézem. What? De ha nincs hang, akkor próbálja a hangot érzékelni, és ezért van zaj, de ha van hang, akkor meg nincs zaj. Úgyhogy ez teljesen normális működés. Hát mondom, ez a csávó, ez így hülyére akar venni. Fogtam a coverage csatornámra, föltöltöttem 3 különböző videót 720p-be, 1080p-be és 1080p, és most egy nyuszi fület mutogatok a kezemmel FHD-be. És így... És kamerai nem rágott be, az volt a lényeg, tudod? Nem rágtam be, az volt a lényeg, és akkor így még magyarul mondom is, hogy ez a kínai 1080p-et, mégsem mondom magyar vagy angolul, mert akkor lesetem a lóvét. Amúgy is gondoltam, de mindegy, egy próbát megér. És hát ezt ugye unlistedbe tettem, és feltöltöttem a csatornámra, ami meg se fordult a fejembe az, hogy most itt Balázs, vagy nem tudom ki, zörög álljon már egy picit. Balázs. Tehát, hogy... Meg se fordult a, tehát nem most bonts ki a nem tudom milyen alaplapi akármit. Azt tehát, a GoPro-t, amit most vettél. Tehát... Igen, tehát meg se fordult a fejembe, hogy a csatornám, hogy mit tudom én, nagy feliratkozó számmal rendelkezik, szóval csak egyszerűen valóban fel akartam tölteni, ez állt kézre. Aztán így eszembe jutott, hogy így hát basszus, azért csak látják érted, hogy van pár feliratkozom, lehet, hogy így már azért készségesebben válaszolnak. Feltöltöttem a videókat, belinkeltem őket, elküldtem, másfél percen belül csipogott a telefon, a weboldal üzemeltetőjének a supportja írt, nagyon sajnálják, hogy tehát már nem a gyártó, aki először, nagyon sajnálják, hogy elégedetlen vagyok a termékkel, remélik, hogy többet ilyen nem fordul elő, azonnal visszautalják a pénzt, és remélik, hogy továbbra is ügyfelük maradok. Másfél percen belül, nem kamuzok, másfél percen belül. Ezt le is tudjátok ellenőrizni, mert kitwitteltem, hogy na, buktam a kamerám, ilyen hülyeséget izé, és aztán másfél percen belül, na jó, mégse buktam. Azt írták, 3-5 nap is rajta van a lóvé, 4 percen belül a PayPalomon volt a zsé. És természetesen a kamerát is megtartatom, úgyhogy Lali, a projektünkhöz van egy eldobhatós kamera. Úgyhogy... Tehát gondolom így kicsit beszartak, már ne haragudj, hogy ezt mondom, amikor látták, hogy hány feliratkozott van, hogy ajaj, tudod? Pedig azonnal utaljad vissza a pénzt. Fejembe, mert most mit csinálok egy videót? Most ezt nézőimet miért érdekelni? Hogy hülye voltam, hogy a kínai másolatnak a másolatát rendeltem meg. Tehát így utólag belegondolva tényleg, tehát így mi volt a gondolat mögötte? Hát nem volt bölcs, az a lényeg. Hát, olyan, mint az egyszerű srác, aki fejest ugrott a izébe, tudod, vagy segest ugrott a befagyott medencéjébe, biztosan láttátok azt a videót. Igen, hát utána azt nyilatkozta, hogy elsőre jó ötletnek tűnt. És nem is tudja, mennyire rátapintott a lényegre egyébként. Ja. Úgyhogy érdemes megbízható oldalról vásárolni, ha van egy 80 000 feliratkozó csatornát. És egyébként gondolom, amúgy, ha kicsit többet beszélgetek, lehet, hogy nem másfél percen belül, de én azért azt gondolom, hogy ez az oldal erre azért kínosan figyel. És én azért, tehát én fogok tőlük továbbra is cuccokat vásárolni. Például van iPhone 6 töltő, amit véletlenül rendeltem, mert azt hittem, hogy sima USB, ami ilyen, mint régen voltak ezek a színes cipőfűzők, tudod? Amiket így bárhogy hajtogathattál, nem törik el, meg jól néz ki, meg mit tudom én. Tehát például ilyenek vannak $1, tehát hogy egy tök jó ilyen kis kütyűrendelő cucc. Csak hát ilyen nagyobb értékű dolgokat azért nem fogok náluk vásárolni, inkább csak ilyen kis kiegészítőket, meg ilyeneket. Na mindegy, el akartam mondani ezt a kis történetet. Bocs, ha valakit untattam, de ezt úgy éreztem, hogy érdemes megosztani. Nekem még mindig azt tetszik belőle a legjobb, hogy Molnár Krisztián hamisítványának a hamisítványát vetted meg. Mert hogy ő az SE 4000-et vette, azt hiszem. Ja, hogy ő az SE 4000-et vette meg. Igen, ő az SE 4000-et vette meg. Az a helyzet, hogy most kinéztem szintén egy ilyen kamerát, mert azért szeretném, ha lenne még egy olyan kamerám, amit így be tudok üzemelni az S6 mellé. És kinéztem egy Xiaomi, nem tudom, hogy kell ejteni, tehát azért az egy márka, mármint Kínában, meg hát nálunk is Európában telefonnál, és nem sokkal több, tehát $78, körülbelül úgy néz ki, mint a GoPro, de stabilabb házba van, és azt írják róla a review különböző helyeken, hogy nagyon jó minőség, érdemes megvenni, és láttam egy új GoPro-val, tehát a 4-jel, nem a 4 plusszal, vagy nem 4 black, vagy nem tudom, tehát a sima 4-jel egy összehasonlítást, egy teszt videót, a hang minőség egy kicsit gyengébb, de képileg teljesen ugyanazt hozza. És itt érdemes azért azt kihangsúlyozni, hogy 71-2 dollárról beszélünk. Igen, tehát igazából a ami GoPro nem 80-100-200 az azért GoPro 550. egyébként, meg azért ilyen drága, én erre rájöttem már, mert egyrészt márka lett belőle. Másrészt pedig nagyon jó akkumulátoruk van egyébként, nagyon jó a wifi-s rendszere is. És tehát nagyon jól ráírt szoftver, nagyon felhasználó barát is egyszerű. Meg mobil hát ugye alkalmazás is hozzá gondolni. A 240 fps, meg ezek azért igazán jól néznek ki. Tehát, igen, hogy, igen. Ez nem tudja viszont egyébként, az nem 70 dollár. Tehát, hogy egy GoPro egyetlen nem 70 dollár, mert hogy így 400-nál kezdődik, vagy mennyinél. Úgyhogy azt nem, az drágább azért. Sajnos. És hogy az én voksom is ér valamit, én is egy Xiaomi Yi-t használok a drónomon. Tehát én is egy ilyet vettem, és nagyon meg vagyok vele elégedve. Szerintem akkor te ezt vetted, tényleg? Igen. Ez viszont, én azért néztem, hogy basszus, hát ennek sokkal jobb a képminősége, mint amit gondoltam volna, de akkor nem a gyári akármit használtad, ha volt hozzá egyáltalán gyári, hanem kifejezetten vettél rá egy külön ilyen kamerát? Igen, igen, pontosan. Az igen. Az igen. Úgyhogy egyébként ide is kapcsolnám az egyik hírt, ha már ilyen tech téma, és kicsit belevágunk akkor a témákba, hogyha titeket nem zavarna. Találtam egy cikket, ami arról szól, hogy miért is jobb, tehát a 8 plusz 1 pont, amiben jobb a Samsung S6 az iPhone 6S-nél, tehát az újnál. És tök jó, hogy egyébként kijelentkezett a Google Docs-os cucc, és innen nem lehet átjelentkezni, mert ez egy hulladék. Gyorsan bemásolom neked. És ennyit az Google. És a kedves hallgatóknak is. De nem, de hát itt be vagyok jelentkezve a Google-be valamilyen fiókkal, és ha belépsz a Google Drive-ra, és több Gmail fiókot használok, akkor kiírja, hogy aha, ez a dokumentumhoz, ez nincs jogod, bejelentkezel egy másikról? Igen, bejelentkezek. És bedob egy olyan oldalra, ami nem lehet semmit se csinálni. Csak ott van, hogy óha, hát hülye vagy, ezzel nem tudsz bejelentkezni. Hát tudom, hogy nem tudok bejelentkezni. Nem tudom, ti ezt észrevettétek egyébként? Ezt láttátok? Vagy csak én vagyok ilyen? Ez nálam állandóan megtörténik, tehát hogy ez nem jó. Ja jó, tehát fel vagy rá készülve. Az nem jó, azt használd. Ez se jó. Na jó. Tudod, tehát megvan. Ez megy 10 És akkor jön a Google Plus, tudod. Igen, és jön a Google Plus, ki kell, nem mindegy, igen. Mondom, napi droid, ugye Marci múlt héten itt volt, és mondta, hogy hát ő el is adja az iPhone-ját, és vesz egy S6-ot. Mondom, hogy miért jobb választás, a cikk írója szerint a napi droidról vettük át egyébként. Kijelző. Na, ezen megdöbbentem. A Galaxy S6 5,1 szolos QHD felbontású Super AMOLED kijelzője jóval élesebb, mint az iPhone 6S megjelenítője, 577 versus 326 ppi. Tehát, hogy itt azért nagy különbségekről beszélünk, ami továbbra is 4,7 szolon jelenít meg, 1334x750 képpontot hasonlóan az elődjéhez, míg ugye a Samsung felbontása 2560x1440. Elnézést mindenkitől, akit nem érdekelnek ennyire részletesen, de azért aki sok pénzt kiad egy eszközért, az gondolom azért odafigyel a részletekre is. Persze, például de... hogy lehessen vele streamelni. Lehessen vele streamelni, igen, Balázs és a számítógépe. Én azért kicsit játszanám az ördögügyvédje szerepet. Na jó, azt te is az mondd csak. Ellenérveket. Mondd csak. Tehát az iPhone 6S-nek, bocsánat, lehet egy kisebb felbontásra kijelzője, de ezt kevesebb teljesítménybe is kerül meghajtani. Ergo az iPhone-ban kisebb teljesítményű hardware is elég. Arról nem beszélve, hogy nekem volt egy Note 4-em, és tényleg Isten szép, Isten ilyen néz ki az a 2K, ami gyakorlatilag irdatlanul nagy felbontás, egy kis kijelző, meg minden, de az, hogyha oldalra fordítod a telefont, és elszíneződik a kijelző, ilyen elzöldesedik, hát az nagyon tré volt. Tehát, hogy azért ez egy nagyon drága készülék ahhoz, hogy ilyet csináljon, szerintem. Legalábbis a Note 4, tehát nekem azóta én azért ebben nem bízok, hogy a Samsung tud normális kijelzőt csinálni. Hát ennél ilyen nincs, Alex. Én itt forgatom, olyan színhű, még full oldalról nem, is. Nem, tényleg is van ismerőseimnek is Note 4-ök, és mindegyiket, ahogyha oldalra elfordítod, akkor elzöldül. Tehát az maga, viszont ciki. Nem a kijelző, tehát nem egy ilyen TNT monitorról beszélünk, ami így elszíneződik, hanem konkrétan az üveg, ami rajta van, az zöld. És ha elforgatod, akkor bezöldül ugye az üveg miatt. Hát az nagyon kellemetlenül, tehát egy ilyen drága készüléknél szerintem az nagyon tré volt. Tehát azt abszolút. Én néztem is, hogy... Igen, de azért mondom, hogy az gyártás technológia, tehát minden készüléknél jelen van. Jelen én az S6-nál, jaj, S3. Tehát én telefonomnál... Én bárcsak itt lenne Marci. Ezt meg tudom erősíteni, hogy ilyen nincsen, bárcsak itt lenne Marci, hogy ráalakott volna. Na, kijelző elől a parány Galaxy S6 kicsit nagyobb, mint az iPhone 6-es, de a kijelzője is méretesebb, ráadásul vékonyabbak a kávák, így összességében jobb a helykihasználás. Mondjuk ez már egyébként itt ez a része már, ami most jön szerintem szőrözés. Az almás mobilnál az előlap 65,7%-át foglalja el a kijelző, míg a Samsungnál 70,5% az arány. Most ehhez már tényleg nagyon kockának kell lenni. Szerintem mondjuk nekem a nagyobb kijelző az fontos, pláne egy Note 3 után még néha kicsinek is érzem. Ez viszont tényleg emberkérdés, hogy kinek mi áll kézre, melyik a jobb. Hát az a helyzet, hogy nehezebb az Apple készüléke, ugye itt a Bandgate botrányt, ugye amikor elhajlottak a telefonok, nem is kevés, ugye ezt próbálták most megelőzni, és egyébként a tesztek szerint nem csak hogy sikerült, hanem baromi jól is sikerült. Tehát legalább a négyszeresét bírja el négyszeresét most. Bírja, igen, tehát gondolom sokan láttátok ezt a... 30-40 kiló körül kezd el hajolni. Én is 37 tehát, kilóra emlékszem, vagy valami az valami érdetlen nagy súly bír, tehát hogy... A másik viszont elhajlott 12 kiló terelésnél, tehát a régi a Sim 6 Plus. Tehát mondjuk nálam számított volna, ha ráülök. Mindenképpen. De nálad az újnál sem számít. A poén az egyébként, hogy nem hajlik el egyáltalán, mert nekem ugye 6 plusz van, és egyáltalán nem hajlik el, nem is hajlott el soha. Pedig azért érzem, hogy néha ugye a zsebembe feszül, meg mit tudom én. Hát jó, nyilván az iPad-em az ráfeküdtem, de hát, hogy de az kicsit nagyobb is. Nem volt esélye. Tehát, hogy így, az kicsit nagyobb is, az nem bírta a bentesztet, de... Tehát az bandgate-et kapott gyakorlatilag. Hát az bandgate-et, de hát szerintem bármire ráfeküdtem volna, pont úgy, hogy rákönyökölök, szerintem minden bandgate-et kap. Tehát ott az abszolút. Új iPhone is bandgate-et kap. Tehát, de még a izé is, az acéllemez is bandgate-et kap. A negyedik... Negyedik, ja bocsánat, mond. Itt is védeném a dolgokat, tehát a kisebb kijelző az szintén kevesebb fogyasztással jár, tehát ezzel is lehet spórolni úgymond, és lehet ügyesebben hangolni a készüléket. A súlyban az a 5 gram különbség. Szerintem mondom, nem pontosan, szorod, ha csak nem drónra akarod rárakni. Hát 5 gram ez valóban én sem gondolom, hogy ez olyan számottemű lenne. Egyébként vékonyabb is a Samsung készülék. Hát ezt akartam mondani, hogy már az iPhone is ilyen, hogy így megfogom is. Hát ha most ennél valami könnyebb, komolyan nem veszem észre. Tehát, hogy most őszintén, nagyon könnyűek már ezek a telefonok. Ha szerintem dupla ilyen vastagok lennének ezek a cuccok, és mondjuk alulra becsúsztatnának egy billentyűzetet, ki örülne neki? Én biztos nem. Én nem. Miért? Keresem a megfelelő nevet, aki örülne neki, Kelemen Lajos. Hiszen nekem volt egy Nokia E75-ös, és annál zseniális, hogy talán nem volt. Hát én nem tudom, Lali, én nem örülnék neki, mert akkor nagyobb a kijelző. Az tény is való, hogy mondjuk jobb fogásra is lenne, gondolom. Tehát, hogy nem esnek olyan könnyen a kezedből, de hát... Szoktál gépelni a telefonodon, Alex? Igen, tudom, hogy rohadt idegesítő az autokorrekt, meg maga a touchscreen-en gépelés. Jó, de már mint maga a touchscreen-en gépelés, mindenki utálja, de most hát az, hogy most is akkor így ilyen flip phone-od lenne, és akkor letörne róla, meg beakadna, meg szétesne a kezedben, nem tudom, az meg voltak nem régen szép, ilyen flip phone-ok, és nem volt valami jó. Nyilván jobb volt rajta gépelni addig, amíg le nem esett, meg szét nem tört, de nem tudom. Nem, nekem inkább az az érvem, hogy annyira szép ez a telefon, és annyira telefon, tehát hogy annyira az van benne, hogy megfogom is így egy ilyen jövőkütyű, tehát amit mondjuk gyerekként álmodtunk, hogy milyen lesz a kommunikáció, meg mit tudom én, azokat már gyakorlatilag felülmúlja, és egy szép alumínium keretben, olyan kijelzővel, hogy még elektromikroszkóppal szerintem nem találnék rajta pixeleket, tehát gyönyörű megjelenítők, tökéletes hangzás, most alárakni még egy izét, hogy még ilyen ennél vastagabb legyen, az viszont már olyan lenne, érted, mint hogyha mit tudom én, újra visszatértünk volna a 90-es évekbe. Tehát nincs rá szerintem. Jó kis Ericsson GH198. Igen, például. Ezek a tömzsi, tudod, volt olyan, ami külön ilyen játéktelefon volt, és akkor volt rajta egy kontroller is. Ja. De képzeljétek el azt, hogy... Nokia Engage. Közben nektek is belinkeltem, meg a hallgatók is pillanatot belinkelem a Nokia E75-öt. Képzeljétek el azt, hogy van kétszer ugyanilyen vastag telefonotok. A felső az egy full kijelző. Nincsen rajta se nyomógomb, se semmi. És alula kicsúszik egy ugyanilyen vastag, csak billentyűzet. Hát, és képzeljétek el, hogy alulról kicsúszik egy másik telefon. Képzeljétek el, hogy alulról... Ha minden nap kicsúszik egy 20 000-es. Na, az már az ilyen vastag lenne. Hallod, na ez az, amire az Apple-nél azt mondanák, hogy revolutionary, tudod? Igen. egy kis, tudod, ilyen kis 20 000-es nyomtató lenne benne. Figyelj, revolutionary, aláírom. Várjál. Mindjárt mutatom, hogy milyen telefon, addig folytassátok. Oké. Mondom, srácok, tovább. Kamera felbontás. Apple 8-ról 12 megapixelre növelt az új iPhone hátlapi kamerájának a felbontását, ami ugyebár az androidos csúcsmobilok között nem számít valami soknak, a Galaxy S6 például 16 megapixeles képet rögzít. Persze a felbontás önmagában nem jelent sokat, és szinte biztosra vehető, hogy nagyon jól teljesít majd fotózás terén az iPhone 6S, de azért érdemes megvárni az első teszteket. Én sem szeretem egyébként ezt a megapixel háborút, tök felesleges, szerintem ezt túl is ugorhatjuk. Viszont ezt ami fontos... Balázs, légy szíves, ilyenkor mutatod magad, mert ez borzasztó, de... De ez most a... mit? Hát az, hogy így randomra egy... Buf, ez nagyon rossz. Tehát de ez tőlem jött? Igen. Bizony. Jó. Tehát, hogy ilyenkor, amikor elmész, és szerelsz tovább, csak nyomj egy módot. De nem szereltem most, az a durva, most kopiztam be a linket éppen. Az is annak is ilyen hangja van, az hát nagyon kemény. Lehet, hogy billentyűzeted vagy nem. Billentyűzet, már tegnap is az volt, mechanikus van, gondolom neked is, Balázs, aztán azért. Én úgy szoktam, hogy amikor nem beszélek, tehát tök mindegy, hogy nem csinálok semmit, így nyomok egy mutat, hogy véletlenül se, tudod. Okay. Na figyelj, itt van a 4-es, 5-ös, 6-os ok, ezt egybe gyúrom. A Samsungnak nagyobb a felbontása, a fényértéke, tehát a rekesz, hogy van ez az F1.8. Ez a aperture. Ez a fény, nem? Tehát, hogy mennyi fényt tud beengedni. Mennyi fényt tud beengedni. Azért az 1.8 az elég kemény. Tehát így elég szerintem Lali is tudja. Tehát, hogy az elég kemény. Elég jó. Ez melyik telefon? Az S6. Aha. Az én, a Samsungom. És a iPhone-é pedig az újé 2.2-es. Tehát, hogy... Fényesebb az optikája, viszont lehet, hogy nem annyira tökéletes. Itt ugye, hogyha... Nem, Lali, azt kell, hogy mondjam, hogy... Mondjuk azért a Samsung az gyárt fényképezőgépet egyébként. Ráadásul az S6-ban van optikai képstabilizátor, a 6S modellben pedig nincs, csak a nagyban. Például az Alexa tiédében van képstabilizátor, és az rengeteget jól működik, nagyon jól működik egyébként. Tehát, hogy teljesen low light-ban, amikor ugye az ISO-t feltolja, mint az Atom, és még úgy is ugye a maga a záridő kép az alacsony, tehát elmosódik minden kép, hogy a kicsit belerándul a kezed, se mosódik el, és ez emiatt van, az nagyon jó egyébként, jól működik. És ez az, ami nagyon nagyot segít egyébként az ilyen kis telefonoknál, meg kis optikáknál az optikai képstabilizátor. Viszont visszatérve a rekesznyílásra, hogyha nagyon-nagyon kicsi a különbség, és az 1.8-2.2 között hát ez nem kicsi pici a szerintem. Van különbség, tehát az már szemmel látható, de Alex is tudja például. Hát nagyobb lesz a fókusztáv, a 2.2, annyi? 2.1? Igen, 2.2. Na, igen. Annál nagyobb lesz a fókusztáv, tehát az 1.8 az, hát nekünk van egy objektívünk, ami tud 1.8-at, az nagyon kicsi fókusztáv. Tehát, hogy a maga az, ami fókuszban van, az nagyon kevés lesz. Mert annyira sok fényt enged be, hogy a, igen. Tehát, hogy minél nagyobb ez a szám, tehát például, mit tudom én, van egy ilyen Canon objektív, fel lehet tolni 32-re az aperture-t, na akkor már minden fókuszban van. Ami elől van, ami hátul van, bármi a képen. Tehát ez a szám minél kisebb, annál több fényt fog beengedni, ellenben annál kevesebb minden lesz fókuszban. Én szerintem egyébként ez állítható, legalábbis szoftveresen, vagy nem tudom, az S6-ban, nem? Vagy a telefonoknál ezt nem lehet állítani? Szerintem. De lehet. Mármint mire gondolsz, a ISO értékre gondolsz, hogy állítható, vagy pedig az 1.8-at, az aperture-t. A rekeszt? Hát aha. Szerintem a rekeszt nem tud állítani. Aha, hát azt valahogy, igen, azt mondjuk sejtettem, de mert ugye ezek ilyen picike kis objektívek. Mert ahhoz mozgó alkatrész kéne, nem? Hogy igen, tudjad állítani. Igen. Szerintem azért ezek lesz, befolyásolni, de az szerintem skálázás, igen. Emlékeztek a Portálra? Ugye tudod, a Portál 2 nevű játék. Annak, ugye az ikonja az a lemezes, tudod, ami így megy összefele. Igen. Na, az az aperture, ugye, mert az így megy összefele, és annál kevesebb fényt enged be, annál több minden lesz fókuszba. Tehát, hogy ez, hogyha 1.8, akkor rohadt jól, tehát rohadt nagyra van kinyílva az a rekesz, viszont hát az egy nagyon szép képet nyújt még így este, vagy így homálynál is, viszont annál kevesebb minden lesz fókuszba. Tehát, hogy... Egyébként, bocsánat, rosszul mondtam, Flick rám írt, tehát, hogy az LG G4-nak van 1.8-as, nem tudom, ezt fényértéknek mi mondhatom, vagy ezt hülyeséget mondom? Vagy F, mondasz, rekesz. Hogy F 1.8. Mindegy, rekesz, és az S6-nak pedig 1.9-es van, tehát jelenleg az LG G4 az, ami az 1.8-as, tehát ami most a mobilos piacon a legjobb, de hát azért az sem egy olcsó készülék, tehát viszont elég jó teljesítmény. Na mindegy, viszont azért, tehát egyébként itt nagyon sok minden befolyásolja, tehát hogy mennyire torzul a kép ekkora rekesznél, meg mit tudom én, tehát hogy azért nyilván ezt is meg lehet csinálni nagyon jól is, nagyon rosszul is, de nyilvánvalóan ezeknél a készülékeknél biztos, tehát hogy rohadt jóra mennek, viszont azt már nem tudom, hogy az LG-nél, mert nekem volt LG telefonom, és oké, haragszom rájuk, de nem tudom, hogy az az 1.8 mennyire torzul a szélén, vagy mennyire nem. Pont ezt akartam mondani, hogy a képminőség az nagyon-nagyon, hogy mondják ezt finoman, tehát amikor nagyon-nagyon ki van grammozva, hogy a teljes kép éles legyen, az nagyon nehéz az alacsony rekesz értékű optikáknál megoldani. Ezért van az, hogy az 1.8-as, 2-es objektívek azok nagyon-nagyon horror áron vannak. Tehát, hogyha most valaki bemegy, vesz mondjuk egy Canon vagy egy Nikon fényképezőgépet alapobjektívvel, akkor azok általában 3-5-öt tudnak legjobb esetben. És a poén az egyébként, hogy 1.8-as nem is nagyon van. Tehát, hogy vannak, oké, de például a Canonnál ugye a 2.8 az, ami ugye el van terjedve, meg ugye a legjobb objektívekben van. Aminél már van ilyen 1.8, az már ilyen 600.000 forintnál kezdődik. Tehát, hogy az nagyon durva már. Nekünk van ugye a Lalival ilyen Sigma objektívünk, amit most szittunk valamelyik nap. Igen, mert egy külön kalamb volt. Ugye visszafejtett autofókusz van benne, vagy fókusz van benne, mindegy. És na, hát az például tud 1.8-at, és ott azért, hogyha 1.8-ba fotózol, akkor azért ott jobb szélen, meg bal szélen lehet látni azért a torzulást. Tehát, hogy, hogy ilyen kicsit el, hogy hívják ezt, vinyettázódik, tudod, így kicsit elkékül, meg pirosodik, tudod? A vinyettálás az, amikor besötétedik, a kromatikus aberrációnak hívják azt, amikor elmásznak a színek. Hát ami van, tudod, nézegettem is a szélén, míg küldtem is neked, hogy az most csak nekem van, vagy izé, és hát igen, azért a torzul, tehát azért egy 1.8, az egy telefonban, hát nem is tudom, az elég kemény, de még az 1.9 is. Egyébként durva, hogy hova haladt már, nem? Tehát, nagyon, hogy milyen nagyon gyorsan amúgy beindult. Hát srácok, nem akarom, jó, biztos már nagyon unjátok, de annyira elégedett vagyok ezzel a telefonnal is. Annyira döbbenetesen jó videókat és fotókat készít. Most elmentünk a hétvégén sétálni, és tudod, ez az igaz ilyen családi séta, étterembe kaja, gyerek a játszótéren, stb. És olyan fotókat csinált, hogy megnéztem számítógépen, és egyszerűen, hát annyira kristálytiszta, színhű, gyönyörű színekkel, jó, mondjuk napos idő volt természetesen, de hát egy jó géppel se tudsz gagyi fényviszonyok között igazából jó képet csinálni, tehát maximum ugye fel tudod Photoshop-ba javítani. Tehát, hogy annyira gyönyörű képeket csinált, hogy egyszerűen nem tudnék okot mondani, hogy miért kéne nekem ilyen célra mondjuk vásárolni egy DSLR-t. És ezt ezelőtt mondjuk ezt egy vicc, hogy 2 éve azért ezt nem mondhattam volna el. Mondjuk egyébként most beírták, hogy erről ezt kifelejtettük, teljes mértében kihagytuk, hogy nő egyébként minél több fényt enged be, nő a zár képsebesség, tehát gyakorlatilag sokkal kevésbé fogja elmosni a képeidet, minél nagyobb fényt tud beengedni. Tehát minél kisebb a blende, annál nagyobb az ársebesség. Gyakorlatilag, tehát mit tudom én, tudod, van az, amikor kim vagy fényes nappal, és így elhúzod a telefon, de mintha elhajintanád, tudod? Csinálsz egy képet, és az tűéles. Igen. Na, az azért van, mert akkor nagyon nagy a záridősebesség ekkor a blendénél. Hallod, Alex, nem hiszed el, tegnap cségoztunk. Igen, ott vagy, hát láttam. Igen, csak nem azt, hanem hogy ott is, meg most is folyamatosan több helyről ezt a fasztikket kapom vissza. Tehát Geekboxon mondjuk streameltünk, és ezt mondogattam, hogy fasztik, és... Igen, mert nem most aki nem tudja ezt most hová rakni, tehát aki, tehát akkor előről kezdem. Tehát Geekboxon nézzétek meg nyugodtan, mert mém lett belőle, tehát ajánljuk. Geekboxon csináltunk egy How to Survive-os streamet. Ez volt a neve, ugye, egy How to Survive, és hát hogyan éltünk túl. A lényeg, hogy van benne ilyen, hogy wooden stick, elég gyakori, fel lehet venni a földről, és hát ez cover ilyen félig magyar, félig angolosan oldotta meg, és ebből lett a fasztik. És hát ezt azóta, ezt non-stop kapjuk, ezt a fasztik kezést, tehát ezért nem adnék egy fasztiket sem, már ilyen komment is volt. Tehát, hogy megállíthatatlan. Készülhetnek a mémek? Igen. Abszolút, igen. Készülhetnek, és várjuk őket sok szeretettel. De persze csak cenzúrázott változatokat vagyunk hajlandóak megnézni. Jó, gyorsan tovább pörgetem, jó, mert nem akarom az emberek jó idejét ezzel húzni. Akkumulátor 2550 a Samsungba, a 6S-be 1715, ami szerintem irgalmatlan kevés, akárhonnan nézzük. S6-ba van vezeték nélküli töltés, 6S-be nincsen. És itt ugye hajlított kijelző, ha valakinek edge kell. De ez... a vezeték nélküli töltéshez kell egy hátlap, nem? Nem. Mert hogy a Note 4-hez kell. Na jó, de az S6-nak le se tudod szedni a hátlapját. Ja. Tehát, hogy mert így néztem, hogy mondom, veleték nélkül ütött is, de király! És akkor kiderült, hogy amúgy ehhez rohadtul kell egy hátlap, ami ilyen tök csúnya. Nem, tehát, ez inbuild. Tehát ez így jön, gyárilag kaptam hozzá vezeték nélkül töltött és nagy királyság. Tehát, hogy tényleg jó. Nem azt mondom, hogy nem tudok nélküle élni, de... Jó, mondjuk én meg azért egy kicsit berágtam erre a Note 4-re, tehát, hogy legyünk őszintén. Alex, találkozunk PlayIT-n, kezedbe adom az S6-omat, és már fogod nézni, hogy melyik webshopba a legolcsóbb. Tehát én ebbe biztos vagyok itt. Én meg tudom mondani, van egy kínai webshopba a legolcsóbb, $150. Ja, gondolom, eredeti. Igen, csak annyi a különbség, ahogy Sun-nön-sung, tudod, tehát is így egymásodban van kéten. Na jó, srácok. Vagy egy dupla V megfordítva, tudod, egy Samsung. Samsung. A diarcs. A címben benne van, hogy gyerekkori óriási kamuk. Ezt egy néző vetette föl, ugyanis lehet a Twitteren, illetve a weboldalon nekünk kérdéseket, témákat feldobni. És ő mesélte azt, hogy a testvére illetéktelenül használta édesanyjának a bankkártyáját. Hát gondolom valami lolskin, vagy tehát valamit ugye beújított magának, ami hát nem szép dolog, valljuk be őszintén. Hát nagyon nem. Tehát mert hogy lopás. Mert hogy hát akkor szüleitől lopsz, az ugyanúgy lopás, sőt, még talán szerintem még gázabb is. Sokkal, igen. És ugye innen jutott eszembe, hogy hát gyerekkori óriási kamukról egy kicsit beszélgessünk. Tudjuk, hogy Lalinak nem lesz ilyen Lalinál. Lali ő egy aranygyerek Lali, volt. Aranygyerek tehát volt. Ő volt a... Vakokat és öregeket segített, tehát szünidejében zebráról zebrára. Igen, te 30 évesen születtél Stockholmban. Szóval felnőttként születtem. Igen, te 30 évesen. De mindegy, gyakorlatilag de... Lali nyomott egy skippet a gyerekkorra. Tehát, hogy vagy édesanyja. Szóval, beszéljünk kicsit ezekről a dolgokról. Szeretném, ha mindenki, igen, Lali, mielőtt megkérdezed, te is. Ha kell, kitalálsz egyet, jó? Nem maradhatsz mindig ki ezekből a dolgokból, nem csak mi égetjük saját magunkat. Szeretném, ha elmesélnétek az első olyan kamut, amit a szüleiteknek levágtatok. Nyilván nagyobb buli, ha lebuktatok, de az sem baj, ha nem. Balázsra kezdjük. Miért pont velem? Mert te vagy a TS. Nem tudom, biztos volt, tehát ilyen kisebb fülmentések biztos voltak. Az első igazán nagy kamu, az... Hát ha most túlteszünk magunkat azon, hogy hatodikban az általánosban lógtam az iskolából körülbelül 2 hónapot. És végig úgy tudta bent mindenki, hogy én beteg vagyok. Kint meg úgy tudták, hogy elmaradtak az órák, nem? Tehát a szüleim úgy tudták, hogy én járok iskolába, az iskolában meg úgy tudták, hogy én nem járok, mert hogy beteg vagyok. És ez végül is egy ilyen epik bebukással végződött, de nagyon jól csináltam. Minden ilyen egyébként. De az első ilyen igazán... Első ilyen igazán... Most Balázs, bocs, egy másodperc, Balázs ilyen epik hangos lett. Igen, tehát szerintem elindítottad a cségót, vagy nem tudom, és feltolta a hangodat, de nagyon szóksz, és nagyon hangos vagy. Ajaj. De hogy? Nem értem. Eddig távolabb ültem. Gyorsan nézd meg a... Hogy mindig izében. Bajon a hangommal. Egyébként poén ez, hogy ezt én is csináltam, és ennek csak bukott, tehát most megmondom, ha ezt valaki most csinálja még mindig, vagy most kezdi el, ennek mindig bukás a vége. Igen. Tehát ez ki fog derülni, tehát ez nincs olyan, hogy majd nem derül. Igen, és ez az a fajta dolog, amit lehet húzni, de minél tovább húzod, annál rosszabb lesz a végkimenetele. Még mindig hangos vagyok? Igen. Igen. Na mindegy, nem baj, hangos vagy, legalább hallunk. Jobb, mint amikor, se szól. Most milyen? Most borzasztó, most nagyon-nagyon. Most rossz. Konzerves és halk is. Igen, nekünk semmi se jó. Nem értem. Milyen bunkó parasztok vagyunk, tehát, hogy itt csak szivattunk, igazából tökéletes volt, csak szerettük volna kicsit rosszul ére. Inkább legyen a hangosabb. Nagyon jó. Akkor de ez így most jó, ez így most nem rossz, egy picit nyugodsz magadra. Az már szóval akkor, az már akkor használhatóbb lesz. Szóval az első ilyen... Első ilyen. És különben is hogy nézel ki? Na. És az első ilyen paraszba kamuzás az volt, amikor én nagyon-nagyon berúgtam életembe először. És hát egy ilyen kellemes borharapóba történt ez a dolog. Borharapó, ez igen. Azért ilyen, igen, az ilyen a, place Miskolcon sincs. Az volt a helyneve, az volt a helyneve, hogy SF. Én meg így tudatlanul így nem tudtam, hogy mi ez. És így megkérdeztem a haveromat, aki így belevitt engem ebbe a bűnbe, hogy hát mit jelent ez, hogy SF? Hát ott sárga földi. Hát mondom, jó neve van a helynek. Az és, igen. És ott kezdődött, el a lecsúszás, amikor az történt, hogy versenyt ittunk, de tehát tudod ezt milyen dolgokkal szokták csinálni az emberek? Na, mi vörösborral csináltuk, mert hát tehát a büdzsé nem volt annyira nagy, hogy sört ígyunk, hanem így vörösbor. Tehát azt úgy el tudod képzelni, hogy vörösborból te versenyt iszol, de körülbelül olyan volt a hely, hogy hát korsóba... másnap igazán kellemes lehetett. Igen, tehát korsóba hozták ki a vörösbor, tehát képzeld el azt, amikor egy korsónyi vörösborral iszol versenyt. Hát minőségi gondolom, és, nem? Tehát, és hogy... életem egyik majdnem hányós élménye az úgy történt ott, hogy megittam ezt a vörösbort, én nyertem, tehát majdnem egy 3/4 korsónyit megittam, a haver az így föladta a féltávnál, és miután megittam és örültem annak, hogy nyertem, így arra gondoltam, hogy jaj, hányni kell. Elindultam a WC felé, hogy én kultúráltan hányok majd, de képzeld el azt a meglepetést, amikor bemész egy WC-be, és nincsen kagyló, csak piszoár. És ez annyira undorító volt, hogy akkor én mégsem hányok, és így kijöttem. És hogy utána, lehet, hogy nincsen? Utána még volt egy rendőri razzia, arra emlékszem, hogy bejöttek a rendőrök, leigazoltattak mindenkit. Kiderült, hogy én voltam az egyetlen, aki így átvitte a már nem gyerekkorú határt. És utána így hazamentem, de már ilyen nagyon vicces, öntudatlan állapotban. Leültem, és elkezdtem borsó főzeléket enni. Az borsó kell, főzelék. Az ennyi bor után az kell, tehát és akkor úgy, vége van. És akkor úgy odajött anyám, így nézett rám, azt mondja, de furán nézel ki. Hát mondom neki, tudod, így mondom neki, így mentettem a helyzetet, hogy nagyon fáj a fejem. És így megettem a borsófőzőt, és lefeküdtem aludni azonnal, de így délután 3-kor, tudod, nem volt föltűnő nagyon. És így fölkelek, mit tudom én, este 8-9 körül, és kimentem, és így ott volt kint a család, és így mondtam egy mondatot, és néztek rám, azt mondja, úristen, te berúgtál. Hát mondom, nem. Azt mondja, és mi volt a mondat? Már, ne viccelj, már megszólaltál, és egy boros hordó esett ki a szádon. Úgyhogy így levágták, akkor én töredelmesen bevallottam, hogy hát igen, ittam egy pici bort, egy nagyon kicsi, de mivel én nem szoktam inni, ez is hazugság volt, ezért hát nagyon súlyosan megérintett ez a dolog, és többet nem fogok ilyet csinálni. Hát ezt azóta is sikerült betartani. De nem volt. Igen, tehát láttam, amikor egy posztoltad így... nekünk a WhatsAppba, hogy valakinek a segge kilóg a kanapé mögül. Tehát... Igen, de az úgy történt, hogy beesett egy minyon. Na mindegy, hagyjuk ezt. Ebben nem menjünk bele. Na és az a lényeg, hogy egyébként semmilyen komolyabb szankciója nem volt, csak tudod, ilyen epik lebukás, hogy így próbálod tagadni, de annyira látszik rajtad meg, hogy így gördülke boros. Jó, mondjuk szerintem ez minden ívós sztorival így van, hogy mindenki próbálja tagadni, de hát senki első, nem hülye. Tehát ez az első nagyívás, ami után nagyon részeg volt, igen, szerintem igen. Ez olyan. Hát nekem például az első nagyívás az konkrétan olyan volt, hogy a szervezetem, tehát így gyakorlatilag így azt mondta, hogy nem. Így ittam egy kis vizet, ettem PLS. Egy kis magyarót, és nem. És már rohantam is hányni, tehát nem. Alex, PLS, ezt fejezzük be. Nem tudom, egyébként nekem sokáig ilyen védjegyem volt, hogy én nem hányok sose piától. Nekem is, egy darabig ez működik. És hallod, és legenda szinten van egy olyan, amikor valaki nem látott hányni, hanem arról beszélt, hogy én egy helyiségben tartózkodtam egy olyan házi mozi rendszerrel, amit lehánytak. Egyébként ez konkrét egy olyan házi bulim volt, amin ott volt az a Gelencsér Péter, aki a Witcher 3 senior game designere. De, tehát hogy értsétek, hogy hol érnek össze ezek a szálak. És ott így utólag kaptam meg ezt, hogy hát az nem igaz, hogy te nem hánytál soha, mert lehánytad a házi mozit. Na most képzeld el azt, hogy akkor olyan állapotban voltam, hogy én arccal feküdtem egy bőrkanapén, tehát úgy arccal lefele, és tudod, ez a full AFK, hogy semmire nem reagál semmilyen ingerre, és képzeld el, hogy a nemzeti érzelem mennyire buzgott már akkor is bennem, képzeld el, hogy ez egy ilyen szilveszteri akármi volt, ilyen szilveszteri buli, És hát én 6 órán keresztül feküdtem arccal lefele így a bőrkanapénak, és amikor volt éjfélkor a himnusz, akkor fölálltam, végigálltam a himnuszt, majd visszaborultam arccal lefele a bőrkanapénak. Azt a nacionalistát! Az milyen kevés, és erre én nem azért ez Magyarország respekt, nem? Igen. Abszolút. Tehát ezt annyira belénk nevelték, nem? Tehát, igen, hogy a himnusznál mindig állni kell. Hát mondjuk én voltam egy olyan buliba, amikor sötét helyen az emberek elektronikus zenét hallgatnak, nem keveset, és nem feltétlen teljesen tiszta tudatállapotban. Igen, és akkor volt hogy szilveszter volt, fölkapcsolták a villanyt, elkezdték játszani a himnuszt, és így egyöntetően az egész kapcsolják! És akkor így a himnusz végig se ment semmi. 3-2-1, boldog új évet! Gyakorlatilag tovább folytatódott a zene közkívánatra, mert így konkrétan meglincselték volna a DJ-t. Na mindegy. Lali, te jössz egy oltári nagy kamuval. Hát én fiatal koromban elkövettem azt a balgaságot, hogy azt mondtam, hogy a cimborámhoz megyek játszani. Volt? Nem, C64-es volt neki, és neki jobb játékai voltak. Csillagvizsgálóba mentem. Könyvtárba mentem? Biciklizni. Én úgy bírom Lalit, tehát ez semmi. Bicajoszt. Durva vagy. Mert az egyik cimborámmal mentem el bringázni, és konkrétan a nyáma körzeti megbízott a tárcsázni. De gondolj, hogy elmentem a cimborámmal biciklizni, és hip-hop egy orgia közepét találkozik. De igen, tehát elmentél biciklizni, és... És megett egy nyersen a krémet. Tag life! Tehát... Tehát nem te választottad a gangster életet, hanem ő választott életet. Édesanyja a KMB-ssel kerestetett a végén, vagy azzal együtt keresett? Már telefonált, amikor is valaki leadta neki a drótot, hogy itt biciklizek a faluba lámpa nélkül vaksötétben. Az mondjuk konkrét, az is azért az elég menő. Na, amit akkor kaptam, azt nem raktam zsebre, gondolhatjátok. De én alapvetően ilyen jó gyerek voltam. Igen, hát ez Lali a gangster. Tehát nem Lali választotta a gangster élet, vagy nem Lali választotta a gangster, a Lali a gangster élet választotta. Tehát ez. Abszolút. Tehát ő már nagyon fiatal. Vártam, hogy csinál valami érdekeset, de most nem haragudj Lali, de vártam, hogy csinálsz valami érdekeset, és tényleg ilyen elmentél fagyizni. Tehát, hogy így, és nem, anyukádnak azt mondtad, hogy könyvtárba mész, tudod? Hát ilyen. Vagy azt mondtad, hogy hogy azt mondtad, hogy tanulsz, és közben elolvastad a bűn és bűnhődést helyette. És megmentek a szüleid. Megjegyezte meg, bekorikázta az összes nevet, ami háború és békében le van írva. Igen. És megjegyeztem őket. Igen, kiemelő nem tollal rajzoltál bele a könyvtári könyvbe véletlenül, és nem ceruzával. Akkor megy az a damn it feels good to be a gangster, tudod? It's got a motherfucking yellow beach, Lali in the house. Egyébként igen, tehát Balázs említette, hogy hát ezt a nem járok be suliba a kamuzás. Ja, tényleg ezt mondd már végig Balázs, ennek mi lett a vége. Várjál mindjárt. Tehát beszerelni a harmadik videókat. Nem, csak most éppen a kezemben volt 3 hűtőkorda. Tehát tulajdonképpen ennek az lett a vége, hogy az osztályfőnök egy ilyen mediátorként beállt az igazgató meg közém. Ez az az igazgató volt, akiről már meséltem, hogy nem volt egoista, de volt az asztalán egy mellszobra saját magáról. És akkor az ofő az valahogy kiharcolta, hogy én kaptam egy ilyen, ez a felfüggesztett igazgatói rovó. Tehát ez az olyan, hogy 3 hónapig igazgatói rovó teljes mértékben, viszont 3 hónap után, hogyha nem csinálsz semmi ilyen szemétséget, tehát hogyha nem csinálsz olyat, amivel az iskola rendje ellen vétesz, akkor ez így elévül. Tehát tudod, ez ilyen elévülős dolog. Na, megvan. Aha. És mondjuk, tehát igen. Tehát az ofő az így bírt engem, és így kiharcolt nekem egy ilyet, úgyhogy abban az évben kúsba voltam végig. Ez Bornemissza volt egyébként? Nem, ez még a... Karikás Frigyes utcában volt egy ilyen általános iskola. Karikás Frigyes, aki nem tudja, megvan. Az a 13. kerület Budapest. Tehát... Nem tudom egyébként, Hunyadi Bátyás általános iskola, úgy hívják. De ez hatodikosként ez már hatodikosként így... De miért csináltál ilyet? Ilyet hatodikosként? Hol voltál, ha nem suliban? Nem tudtam, nem lógtam, meg izé, meg otthon voltam, tehát így tök jó volt. Hatodikosként? De hatodikosként. Miért? Mi bajod volt neked? Mármint, hogy ezt megmerted csinálni hatodikosan? Nem tudom, hatodikban nekünk izé... Valaki logott a soriból, és kigözdösítettük. Volt az egyébként, mert ott olyan volt az osztályunk, hogy az összes bukott gyereket hozzánk csapták, tehát mi ilyen elit klub voltunk. Uh-huh. És... Tehát te ilyen speciális iskolába jártál? Nem, de kellett volna, és gondoltak rá. Nem, hanem tényleg ez volt, hogy a bukott gyerekeket hozzánk rakták, és egy idő múlva, hogy is mondjam, hát a tanulmányi szintje az osztálynak egy picit zuhant. És, de tényleg, tehát amikor átkerültem ugye a Bornemisszába, akkor én a full 5-ös tanuló voltam ott. A Bornemisszában az egy elég erős 2,9-re volt elég. És, az igen. Igen, tehát nekem egy másfél éven benne van, hogy azért a Bornemisszában is 4-es tanuló lettem. Aztán így... Az, hogy pontosan mi volt az oka, hogy én ezt miért csináltam, azt a mai napig szerintem nem tudnám megmondani. Jó, de hogy emléksz, hogy egyszer csak úgy döntöttél, hogy jó, akkor most nem tudom, hát én ma nem megyek be, én ma leszarom. Igen, tehát körülbelül az így nézett ki, aztán nem mentem be másnap se, nem mentem be harmadnap se. Egyébként ez egy rohadt genyó láncreakció. Igen. Tehát ezen én is sikeresztül mentem. Igen, mert egy hét után már azért nem mész be, mert látod, hogyha hát most eltelt egy hét, nem volt úgy komolyabb szankciója a dolognak, nem nagyon érdeklődtek, hogy mi van velem, hát akkor holnap sem megyek be, vagy jövő héten. És akkor volt egy ilyen, hogy így az egyik haveromnak az apjával fölhívattam az osztályfőnököt, hogy beteg a gyerek. Tehát így de miért voltam. Ő belement ebbe, vagy mi? Micsoda? Hát a faterja. Ja, persze. Mert mi például olyat csináltunk... Alkoholista volt, vittél neki egy vadászt, bármit megcsinált. De fizetél neki egy kis fröccsöt is fölhívta, az felelő szülő. Egyébként poén... Azért gyereket nemzeni. Hát ott poén, mert hogy azt mi is csináltuk, tehát én volt olyan, hogy a még általános iskolában a Marci barátomat nem engedték el hozzánk, nem tudott eljönni, mert hogy matek tanárhoz kellett mennie, mert hát Marci, tehát ő az a Tag Life srác volt, aki januárba kezdett el tanulni a pótvizsgára. Tehát, ja, tehát hogy már ő tudta előre. Tehát, hogy így fél évkor így, na jó, el kell kezdeni járni izé matek tanárhoz a pótvizsgára, tudod? És hát így el kellett mennie, és én hívtam fel a matek tanárját, mint az ő faterja, tudod? És így, hát így, na most, mit tudom, hanyadikosok lehetünk, 7., 8., és így, jó napot kívánok, tudod? De már akkor is ilyen hangod volt. Ja, nem. Tehát így, jó napot kívánok, én a Marci faterja vagyok, jó, nem így mondtam, de az a lényeg, hogy simán eljött. Azt mondta, jó, oké. És mi is meglepődtünk, hogy ennyivel megúsztuk. Hmm. Tehát, hogy így, tényleg? Gondolom, mert nem merték, vagy tehát, hogy nem is merték feltételezni, hogy egy diák ilyet csinál, valószínű azért, nem? Tehát, hogy... Hát lehet, igen. Nem azért nem buktatok le, mert egyszerűen nem is gondolták volna, hogy ezt megmeritek csinálni annyi idősen. De lehet, ez simán meg lehet, ezt már nem tudom, de a lényeg az, hogy így simán megcsináltuk is. És ez pont egy olyan sztori, ami kicsi, de ez úgy végződött, hogy ez tök vinnel. Tehát, hogy ezt azóta nem tudja szerintem senki. Ezt így megőriztük. Hát kivéve máig, ahol csak most kb. 27 ezer embernek mondtam el. Na, hát akkor ez most így bocsánatot is kérhetsz. Minden osztályfőnököt. Akkor most kérnék bocsánatot, hogy hát sajnálom Marci régi matek tanárja. Tehát, hogy így, és most hallgatja valaki matek tanárt, akinek volt egyszer egy Marci diák, és a rohadék, tudod? Átbasztatok. Egyébként nekem, ami ilyen sulis volt, az volt, hogy én is ezt csináltam, mint a Balázs, hogyha egyszer rákapsz erre, hogy nem jársz be, akkor az ez úgy... Ez jó, mint a drog, nehéz igen, róla igen, legyen. Mindig több kell. Tehát most már itt se jövök be, ó, hát ezt matek, ezt úgyse tudom, nem megyek be, tudod? Meg hát nálunk úgy volt, hogy hiába nem, tehát hogy így igazából nem érdekelt senkit, hogy nem jöttél be. Tehát hogy így nem mentem be, bementem egy órára, hazajöttem, és akkor mondta, igen, hát ez nem volt a tanár, és elmaradtak az órák, tudod? Ez így 3 hét után rohadt hihető, nem? Tehát, igen, 3 hét. 3 hét után minden héten elmarad legalább 10-20 óra, és így És így egyszer így mondom, így bementem első órára, mondom, ez a nap nekem ma nem fekszik, mert azért utána majd bebejárogattam, tehát egy-két hét olyan lógás után, hogy így elmentem sétálni gyakorlatilag, tudod? És így el voltam ott magamban, aztán visszamentem, hogy hát igen, jó volt a suli, tudod? Tehát, hogy így elmentem a városba, meg mit tudom én, és hát egyszer így, ugye tehát mit tudom én, második, lett volna három darab matek egymás után, tudod? Tehát ez a epic win, tehát ez a easy lose, tudod? GGVP. GGVP, tehát ez a nincs win, és így mondom, na jó, hát ezt ma én nem. És így összecoccoltam meg minden, és így szétnéztem, így hop-hop, nem jön még a tanár, és így tudod, mikor mindig olyankor próbáltam el elhúzni, amikor nincs tömeg, tudod? Tehát senki nincs sehol. És akkor nem feltűnő, tudod? És így kisruccantam, mentem lefele, és az osztályfőnök jött be az ajtón, és én pont akkor mentem volna ki, tudod? Tehát, hogy ott volt a táska hát az oldalamon, és így éppen így már, tudod, így nézelődök, kurva nem gyanús, tudod? Tehát így... De nehezen tudtad megindukolni. Tehát tanár úr, én csak WC-re megyek. Jó, nem, és de várjál, tehát így megyek ki, és így pont velem szemben benyitja az ajtót, én meg mennék ki az ajtón, és akkor azt mondja, hová mész? Tudod? Mondom, megyek haza, mert izé, azt mondja, hát csak nincs valami baj. Mondom, de otthon most baj van, tudod? Ja, igen, para van, nagymamám meghalt, de hát már három nagymamám meghalt a múlt héten. Hát ez a negyedik, igen. Őt is nagyon szerettük. És így mondom, de hát igen, most baj van. Azt mondja, jó, hát akkor siessél haza, tudod? Még így, oké. Tehát így nem kell nekem kétszer mondani. Tudod, és így megyek haza, és így egyszer csak csörög a telefonom, és muter. Tudod? bukó frekvenciás homály tízed előtt. Mondom, úgy vettem fel, tudod, hogy szia, órám vagyok, tudod? És így felveszem, azt mondja, figyelj, már most hívott az osztályfőnök, tudod? Tehát ott álltam meg sem is, mert most hívott az osztályfőnök, én meg azt mondtam, hogy benn vagyok, tudod? És így... Úgyhogy hát ez előbb-utóbb kiderül. Tehát nincs olyan, hogy valaki, és ráadásul ez úgy volt, ugye, hogy akkor már volt, vagy legalább két hónapnyi igazolatlanom, amihez még orvosi igazolásom sem volt, tehát gyakorlatilag perelhető. Tudod? Tehát azt hiszem iskola kerülésért, úgyhogy hát gyorsan elmentem orvoshoz, és hát a klinikai halálállapotából vártam meg, tudod? Tehát, hogy adjunk két hónap. Úgyhogy hát ez, na az egy epic fail volt. Tehát hogyha ezt Balázs is gondolom ezután jól tudja, mondjuk még nem mondta végig, vagy végigmondtad, ja de végigmondtad, bocsi. Tehát hogy ebből nincs kiút. Tehát hogy elkezdesz hiányozni egyre többet, elkezdesz hazudni a szüleidnek, ami alapból egy rohadt rossz dolog. És aztán belecsavarod a saját hazugságaidban. És aztán beleszaladsz, és utána már annyira átlátható leszel, és annyira szánalmas kezdesz lenni, hogy egyszerűen, és akkor utána már persze mentheted a menthetőt, nyilván nem, akkor onnantól kezdve bukás van. Tehát ez olyan, mint amikor fél idő van 15-0-nál a csébe. Ja. Tehát, hogy, és úgy, hogy nálad van a null. Tehát tudod, hogy most még próbálkozhatsz itt, de sem értelme. De nincs sok értelme. Igen. Tehát ez lose, nincs más. Úgyhogy... Igen. Úgyhogy igen, tehát senkinek nem ajánlom, hogy elkezdjen így belemenni ebbe a hiányozási dologba, mert igen, nem jössz ki belőle. Előbb-utóbb bukó. Most már azért olyan szigorúak a, hát nem is mondom, de hát a törvényeket szigorítottak, ugye, hogy mennyi lehet egy sokat. Mennyi lehet igazolatlan hiányzás, mennyi lehet igazolt hiányzás. Ez azért a mikorunkban még nem volt. Tehát ott, nem, ott persze nem, ott is nem, volt nem. Egy ilyen hiba határ, hogyha a hónapokat... Hát meg figyelj, nem volt tehát, Facebook, meg volt, nem volt különösebben az, internet, a, nem? A teljes tehát a teljes tanítási időnek, ami x nap, annak hány százalékát hiányozhattad. Azt hiszem valami ilyen szabály volt, de nem volt ennyire limitálva, hogy ennyi napot hiányzol, és akkor így kivágnak mindenhonnan. És most így valaki beírta, hogy valaki írt Lalival kapcsolatban valamit ilyen, azt hiszem, én is egyszer ellogtam a tekóráról, inkább elmentem biciklizni. És így az jutott eszembe, hogy így Lali ellogott matekóráról, mert ő a törit akart tanulni, tudod? Tehát... ellogott tesiről és elment matekórára. Az a vicces, ha te szülőd a házi orvosod, aki mellékállásban az iskola orvos is. Hallod? Akkor az azért az elég lose, nem? Igen, az nehéz igazolást szerezni. Igen, igen. Egyébként nekem volt egy ismerősem régebben, aki ilyen orvos volt, és hát vele ugye lehetett tonna számra gyártani az igazolást. Tehát gyakorlatilag sajnos nem sokáig volt, de az így nagyon... Tehát, mert aztán lecsukták. Egyébként egy idő után voltak már ezek az igazolás dílerek, tudod, akik is hozták a hamis igazolásokat. Na igen, az a baj, hogy nekem is limitált csinálás. Volt. Tehát nekem, mit tudom, én elhoztam vagy 10 darabot, és akkor itt tudod, oszd be. Tudod, és így, és így gyakorlatilag minden rajta volt, csak rá kellett írni, hogy mettől meddig, tudod? Tehát tényleg tök lecsit, ez még általános iskolában volt, tehát 8 évvel ezelőtt, és hát egyszerűen valami zseniális. Hibátlan volt. Tehát így 8-10 évvel ezelőtt nem volt az a hülye, aki nevette volna meg, hogy a gyerek hoz egy igazolást, amin pecsét van aláírás, érted? Mondjuk hát nyilván észrevették, hogy hát nem ugyanazzal a helyesírással írtam rá, hogy beteg volt. De... Hülye fiam beteg, már máj megint. Két évvel. Már nem úgy helyes írással, hanem már mint a stílussal, tudod, hogy azért egy orvos máshogy ír, mint egy diák. Tehát, hogy persze, mert az orvos úgy ír, tudod, hogy ilyen tudod, amiben mém is szokott lenni, hogy így ilyen karikák. Ja, ilyen sehogy. Tehát, hogy elég tag life. Azt írja egy srác, hogy MLG névem. Tehát, hogy így én már 6 éve hazudok is a jegyeimről, és nem buktam még le. Hát, inkább tanuljál helyette. Jobbak legyenek a jegyed, és ne kell hazudni. Én pont elkommenteltem. Hát akkor ki a következő? Alex, mondjuk Alex, te most azért elég sokat mondtál. Most mondtam, tudom, ezt akartam igazából mondani, mert most más nem igazán jut eszembe, csak ilyen apróságok, tudod, hogy én is így elmentünk inni, és akkor voltam mit 15-16, és akkor hazajöttünk, és akkor én nem ittam, tudod, de így... Nem ittam. És így ül valaki 2 méterre arrébb, és így megérzi, mi ez a piaszak? Nekem volt egy ilyen, hát már erősen felnőtt korban, tehát ez valamikor tavaly, amikor így este 8-kor búcsúztam el úgy a páromtól, hogy hát leugrunk és megiszunk egy sört. És ebből az lett, hogy éjjel 3-kor én fölhívtam őt, hogy nagyon jó buliban. Ő már olyankor aludt, tehát ennek annyira nem örült, és valamikor reggel 5:30 találtam be a lakásba, hát nagyon nehezen, és hát ő erre fölébredt, és láttad a tekintetén, hogy ő meg akar ölni, de kimondtam a kulcsmondatot, azt, hogy csak egyet ittam. Fú, ezt nem kellett volna. Ez rosszabb volt, gondolom. Többet ér minden szónál. De egyébként ez a csak egyet ittam, ez egy teljesen korrekt mondat, mert egyet, de egy litert. Tehát, hogy egyet a 7 decis volt kából, mert teljesen elhiszem, hogy csak egyet ittam. Úgy mentem el, hogy egy max másfél óra, ez volt este 8-kor. És mikor jöttél? Reggel 5:30. Tehát már a... Így nem volt jó. 10 perc is jövök, tehát csak 2 nappal később van ez a bevágás. És a székely tudott, hogy hol voltál apjuk kinn. Kün. És mikor jössz? Érkezésemet keletről pirkadatkor várjátok, tudod? Na jó, akkor én jövök, azt hiszem. Nekem az egyik elég nagy kamum volt az, hogy szintén egy ilyen lógásos dolog volt. Ez mondjuk már nekem szakközépiskolában volt, tehát én addig nem annyira mertem igazából semmi más ilyesmit tolni, úgyhogy ti jóval bátrabbak voltatok nálam. Igazából az arról szólt, hogy egészen... De mondjuk futárod keményebb volt, nem? Már most hát bele szólok, de hogy igen. Ott mesélted, hogy azért te már azért szorultál egy pár szorot. Hát, persze, hogy... mondjuk próbálkozott, nem, tehát volt azért hatása, de azért esténként kimásztunk annak idején diszkóba, tudod, és akkor hú, tök jó. Volt egy ilyen sztorim egyébként, hogy a haverom mondta, hogy hú, ezért nálunk alszol, és akkor kilógunk, oké, rendben, és elmegyünk diszkóba, itt voltunk 14 évesek, tudod, és így oké, nagy királyságú, elmegyünk, de durva lesz, tudod, és így oké, tök jó, szuper, meg minden, és akkor tulajdonképpen el is mentünk, ez tényleg így is volt. Csupán annyi volt a probléma, hogy olyan helyen lakott a haverunk, hogy galérián, és a galérián lefelé menet egy falépcső vezetett le a szüleik szobája előtt, ami úgy nézett ki gyakorlatilag, hogy ráléptél egy falépcsőre, és így tudod, egy ilyen irgalmatlan nagy az de rossz, mint az állat. De nagyon rossz, nekem is volt egy ilyen ismerésem, és fel. És így hazajössz, és akkor tudod, ez a csak sunnyogva megyünk, és akkor és ugyanez, és konkrétan elindultunk éjfélkor, de már akkor majdnem elaludtunk, elindultunk éjfélkor, hogy elmegyünk diszkóba, és hajnali kettőkor még csak az ötödik lépcsőfoknál jártunk, mert hogy így annyira bénák voltunk, meg annyira be voltunk parázva gyakorlatilag, hogy nem mertünk semmit se csinálni. Csak így, ne lép rá, tudod is, ne rakd oda a lábad, tudod is, így szerintem egyébként így és akkor mikor már az ordibálás hangosabb, tudod? Ez egyébként szinte biztos vagyok, és akkor az a lényeg az egészben, hogy lementünk, nagy nehezen ezen a lépcsőn, nem tudom, meddig tartott, de egy óráig tuti, akkor fú, tök jó, felszabadultunk, hihi, juhi, elmentünk diszkóba, ahova nagy nehezen beengedtek minket, mert hát ugye azért elég fiatalok voltunk, mindegy, beengedtek minket, oké, rendben van, és akkor így, de hát már azért mégiscsak kéne lassan visszaindulni, tudod, nem is tudom, olyan hajnali 3-4 felé lehetett, és megyek haza, elbúcsúztam a haveromtól, nem tudom, miért gondoltam azt, hogy jó ötlet lesz egyébként hazamenni, és elbúcsúztam a haveromtól, megyünk hazafelé, vagy megyek hazafelé, és akkor így nézem, mondom, mert nézd már, ott áll valaki a ház előtt. És itt meg se fordult a fejembe, hogy mi van, meg hogy van, meg stb. És len állt gyakorlatilag anyám a panel nulladik emeletén kín, és hálóköpenyben gyakorlatilag ott állt. És akkor esett le, hogy én mindenkinek, mindenről gondoskodtam, minden terv összeállt a fejembe, hogy hogy fogok lemenni a lépcsőn, és hogy megyünk el, és stb., és honnan lesz pénzünk. Egyetlen egy dolgot felejtettem el, anyámnak szólni. És ugye ez még a mobiltelefonok előtt volt, és anyám pedig fogalma nem volt, hogy én hol vagyok, és hajnali 4-kor ott állt len, és hát iszonyatosan ciki volt. Nem volt csöppet sem ideges, kapásból, visszakézből két olyan pofont kaptam, hogy a falatta a másikat, rövid eszméletvesztés és eszmélet visszanyerés után aztán és emlékezett törlődés, tudod? Mi történt? Emlékezett törlődés. Meg hát az a háromszor vagy négyszer fél deci úzó, amit betoltunk, még hajnali 3-kor sem tett kifejezetten jót a memóriámnak, meg a rövid, hosszú távú memóriámnak sem, úgyhogy, úgyhogy így nagyon-nagyon elvertek akkor engem, úgyhogy így lebuktam. Tehát bevastizott a buli. Hát be, igen. De nagyon keménynek éreztem magamat, hogy elmert a motorhoz szökni gyakorlatilag. Tehát mindenre gondoskodtál, csak a pont a lényegről nem. Az alibiről nem, igen. Hát ez valahogy elfelejtettem. Te teljes GGBP, nem? Ha teljesen megrekteltem saját magamat tulajdonképpen. Úgyhogy nekem ez volt az egyik ilyen epikus történet. És gondolkozok közben, hogy volt-e még más, de nem nagyon jut eszembe most így hirtelen. Mi az, ami ilyen nagyon nagy kamu lett volna. És ilyen kisebb kamud volt egyébként, amilyen vicces volt, vagy jól jött ki? Hát volt olyan, hogy rossz egyet kaptam, ez általános iskolai, nem tudom, ötödikbe lehetett, és annyira nem érdekelt a dolog, hogy egyszerűen még csak szomorú kifejezéssel bírtam az arcomra erőltetni, ezért azt csináltam, hogy a folyosón, ott nálunk, a harmadikon, amikor oda mentem, akkor azt csináltam, hogy így direkt elestem a folyosón, hogy hát, ha elkezdek majd sírni, és akkor majd milyen hiteles lesz, és nem fogok otthon kikapni, hogy rossz egyet vittem haza, úgyhogy ilyen volt például még. Más most így hirtelen nem jut a szembe. Hát ez nem valami vína akkor. Tehát, hogy... Nem. Meg nem is működött, csak baromira fájt a térdem, és így ennyi, tehát hogy nem sírtam akkor se. Tehát ez a, na, megérte, tudod? Fáj a térdem, tiszta lila, érted, és még értelmesen volt, hát igen. Nektek volt ilyen hosszan tartó kamu egyébként, ami így... Hát nekem csak ez a sulis, tehát ez azért nagyon hosszú ideig ment. Aha. Tehát ez tényleg az a szerintem hetek. Tehát hetek, hónapok, amire ugye összeszedtem annyit, hogy még vissza sem lehessen csinálni. Aha. Amit mondtál is, hogy hát a gödör mélyen van, de azért én még ások egy picit. Tehát, hogy sose lehet tudni. Milyen büntetést kaptál egyébként? Hát, sehova, semmikor, sehogy. Sem eddig. Tehát, hogy így gyakorlatilag evakuáltam magamat az évek sorai közül. És így hát... Tényleg, de milyen büntetéseket kaptatok? Beszéljünk már erről. Hát, ja, most kezdjem én. Aha. Mi volt mondjuk a legdurvább fokozat? Hát kaptál te ki? Téged megvertek a szüleid? Hát jó, verni szerintem senkit nem vertek, úgy konkrétan. Vagy hát, hogy kikaptál? Tehát, hogy... Igen, tehát azt akartam mondani, mert... Adtak a seggedre, kaptál egy pofont. Volt ilyen, hogy azért ment a nyakleves. De miért kaptál? Mi volt az a már szint, amire... Nem tudom, már nem. Az a baj, hogy hát kicsi voltam. Utána egyébként én jó gyerek lettem, tehát én megértettem, hogy mit szabad, mit nem. A legnagyobbakat mindig azért kaptam, hogyha például kamusztam. Mert hát muter, tehát nagyon szerettem őket, meg minden, és ugye azon a filozófián voltak, és szerintem teljesen korrekt, hogy hát igazából... Igen, mert hogy hát azért, ha a szüleidbe se tudsz már megbízni, vagy elmondani, hogy ha baj van, akkor ott nagy gáz van, érted? És nem én is azért adok csak a fiamnak, tehát mondtam neki, hogy nem érdekel, ha összetör valamit, vagy bármi van, de nyilván ha kamuzik, akkor... Örülni, de... Igen, nyilván örülni nem fogok neki, meg mondtam, lehet, hogy ki is fogsz kapni, de ami biztos, hogy ha kamuzol, akkor 100%, hogy ki fogsz kapni, úgyhogy... Igen, tehát nekem is ez volt, hogy ha kamuztam, akkor ott kőkövön nem maradt, tehát, hogy... Igen. Az durva volt. Vannak az ilyen reménytelen kamuk, nem? Tehát amikor így kamuzol, de... Amikor már te se hiszed el. Már annyira röhelyesek. Tehát az a szituáció engem akkor vertek meg nagyon, amikor a szüleim ágyában megtaláltak az akkori barátnőmmel. És hát hány évesen? Egyszerre szembesültek azzal, hogy én már ilyet tudok, meg hogy ott csinálom, ahol ők is. És annyira... Micsoda? Nem értem még egyszer. Annyira mocskosul, keményen elvertek, hogy tényleg még napokig fájt mindenhol. Hány éves voltál? De 15, nem tudom. Nem voltam öreg nagyon. És tehát az, amikor így ott vagy egy egyértelmű szituációban, és akkor így az első mondat, hogy de hát csak aludtunk, és közben már ütnek. Aha, tehát de mi is benn volt a csaj, tehát hogy az volt a lényeg, hogy aznap volt valami ilyen házi kisgépvásárlás, tehát ilyen azt hiszem mosógépet vettek a szülők. És emiatt, hogy el tudjanak menni és megvenni, emiatt korábban hazajöttek a melóban, én meg ezt nem tudtam. Úgyhogy volt gond, mert ugye hát úgy volt, hogy én 2 körül hazaértem a suliból, és ők olyan 5 körül kezdtek el szállingózni. De hát és csak az, aludtál. És aznap 3-4-3-kor így egyszerbe estek az ajtón mind a ketten. Akkor az a kisgép az olyan, hogy csókolommal köszönsz neki, nem? Micsoda? Az a házi kisgép, amit végül is gondolom megvásároltam a szülők, csak nem akkor. Azt rohadtul utáltam évekig emiatt. Mondjuk azért hallod, nagyon kemény, már mint olyan értelemben mondom, hogy ott volt a csaj és izé, és így úgy izé elvertek, azért az több mint megalázó, igen. Nem? Hát az nagyon, igen, ez megalázó, tudod, amikor egy haverod előtt kapsz, tudod, tehát amikor ott van valaki nálad, vagy fordítva, és igen. Akkor így úgy basznak le, tudod, hogy így közben ott áll. Vagy igen, ha meg több, mint a haverod, akkor meg még kellemetlenebb. Hát ez mondjuk, ez ciki. És tudod, ez nem ciki. Az volt, tehát az a baj, hogy ugye ez Magyarország, nem az volt, mint az amerikai filmekben, hogy először így hazaküldik, csak utána kezdődik a veszekedés, hanem azonnal ütöttek. Mondjuk az fura. Mármint, hogy így nem tudom, nem voltam ilyen helyzetben. Lehet, hogy én se reagálnék jobban egyébként. Igen. Valószínűleg én is így reagálnék egyébként. Hát egyszer. Megöltem a beszélgetést. De most nem csak így annyira fejemben van egyszer. Igen, egyszer én is volt. Így. volt, hogy ugye anyámék minden nyáron kempingeztek, volt lakókocsiuk, meg minden, és így, amikor ők nem voltak ott, akkor a haverokkal általában ez Badacsonyörsön volt, és akkor mi egy Badacsonyról némileg illuminált állapotban elmentünk Badacsonyba, ugye, és akkor onnan pedig a kempingbe gyalog egy, mit tudom én, pár kilométert legyalogoltunk, vagy stoppoltunk, vagy valami, és volt egyszer, hogy így nagyon sokat, vagy és sokáig kóstoltuk a badacsonyi bor különlegességeket, tablettás borokat, meg mindent. Azért volt különleges, igen, mert másnap reggelre kikristályosodott a izé a bor az asztalon, de tényleg kajakra, tehát hogy így nagyon durva volt. Na mindegy, és egyszer volt, hogy így már így nem volt se busz, se vonat, se semmi, és akkor jó, hát akkor stoppoljunk. Hát ugye, három srác, nagyon-nagyon részegen beültünk egy autóba a képen megállt, és aztán kiderült, hogy az autóban egyébként németek, osztrákok, tehát német ajkúak ültek, egy nagyon jól szituált valamilyen osztrák vagy német házaspár, és hát fölvettek minket nagy problémájukra, és így beültünk, a haverom nagyon-nagyon részeg volt, és itt semmi más nem mondott egész úton, csak fikken, én annyira nem vagyok jó német, ezeket már hallottam, azt tudom, hogy nem jelent jót. Nem, tehát igen. Alex, tehát... ezeket a szavakat, mint te is érted. Igen, és gyakorlatilag nem volt kellemetlen az a 25 perc, vagy 20 perc, amíg az autóba ültünk, csöppet se, fikken, és aztán kiraktak minket, oké, rendben van, elmentünk. Takarodjál, és így kirúgtostak az autóból, nem? Tehát... Kb. Elmentünk a bejárathoz, a kemping bejáratához, és akkor a bejáratnál pedig zárva volt, tehát nem engedtek be minket, mondták, hogy hát bocs, srácok, ez így már nem, már este van, íz, és stb. Oké. Jó, hát akkor valahogy csak bejutunk, hát azt csináltuk, hogy majd átmászunk a kerítésen, tehát mit mondom, nem tudom, említettem, mert nagyon-nagyon rendben voltunk már így alkohol szintileg, és akkor fogtuk, hát majd akkor mi ugye a kerítésen keresztül ezt megoldjuk. Hát konkrétan elkezdtünk hárman egyszerre mászni egy kerítésen, és a kerítés az úgy kidőlt, úgy, ahogy van. Nagyon vicces volt velünk együtt a kerítés is. Igen, velünk együtt a kerítés is eldőlt. Nagyon-nagyon vicces volt. Hát mindegy, nem nagyon érdekelt bennünket a dolog. Hát majd akkor majd reggel megcsináljuk. Hát nem nagyon lehetett egyébként megcsinálni. Nagy nehezen bementünk a lakókocsiba hárman is, hogy elkezdtük egymást löködni, meg mit tudom én. Úgy tényleg rendesen rendben voltunk ez. Tehát 16-17 évesek voltunk kb. Amikor még ugye nem is bírod az alkoholt, még annyira se. És oké, minden rendben van, bementünk a kocsiba, a lakókocsiba, hogy akkor lefekszünk, de hát ott is végig óbégattunk, üvöltöztünk, és az egyik haverom mondta, hogy hát most megyek, és meg... Tehát, de kit? Hát mindenkit, tehát az egész világot gyakorlatilag. De, megyek, és most meg... És így, de ezt így üvöltöttem. Ez egy komoly célkitűzés. Ez egy komoly célkitűzés. Megyek, és meg... És akkor egyszer csak a szomszéd sátorból, vagy a szomszéd lakókocsiból az egyik ismerősünk, aki így anyámékat, meg mindenkit ismerte. Jó, most már aztán meg egymást, aztán feküdjetek le aludni. Tehát és így GGVP megrektelt minket a szomszédet, és persze ezt anyámnak elmesélte. Meg hát látták másnap reggel ugye a kitört kerítést, meg úgy egyébként mindent, hát többet nem mehettünk oda, és nagyon durván elvertek bennünket, de tényleg nagyon-nagyon kegyetlenül, úgyhogy ja. Úgyhogy vicces volt. Azért valahol legbelül vártad ezt, nem? Tehát, hogy így számítottam rá, igen, de akkor nem gondolkodsz, tudod? Tehát akkor nem érdekel a dolog egyáltalán, mármint, hogy így most big deal. Még nem tudod, hogy ez így fog alakulni. Úgyhogy ja, úgyhogy ez egy érdekes dolog volt. Lali? Na ennyi. Lali, én kíváncsi vagyok, Lali. Én nem nyilatkoznék ebben a témában. Nem tudok mire kitalálni az volt. Annyira jó gyerek voltam, hogy szegényes a fantáziám rossz alkodást érem is. Na jó. Igen, akartam is kérdezni, hogy ennyi idő alatt mi változott, de aztán rájöttem, hogy fölöslegesen tenném fel a kérdést. Az előző kitalált történetem is nagyon gáz volt, hát még ennyi idő alatt mennyit tudtam volna készülni. Jóval, Lali, akkor viszont javíthatsz a helyzetedem. Beszélj arról, hogy milyen sorozatot láttál mostanában. Na, erről például tudok, hiszen én köztudottan nem vagyok sorozatnéző, sőt, most, hogy nincs itt Marci, elmondhatom, hogy a Százat is végig kínlódtam, azt az első két epizódot, és nagyon-nagyon fogtam a fejem, hogy ugye ezt nem kell tovább néznem. Majd azért. Viszont egy olyan gödörbe kerültem, hogy nincsen jó film, 2-3 hét mire újra lesznek jó filmek a moziban, ezért kellett tenni, valami sorozatot kellett nézni. Jól hallottam, hogy azt mondtad, hogy 2-3 év mire lesznek új, mire lesznek nem, jó filmek a moziban. Szerintem 7. Most jönnek majd be az új filmek, nem? A Marsi mikor jön? Most valamikor, nem? Október eleje? Nekem valami ilyesmi rémlik. Nem tudom pontosan. Na, az zsír. És valaki említette, hogy a Mr. Robot az egy nagyon jó cucc. Én voltam. Nem csak te voltál, volt más is, viszont a te javaslatod maradt meg bennem jól, és valami olyasmit mondtál, hogy valakinek akkor ezt nekem érdemes megnézni, már csak azért is, mert kíváncsi vagy a véleményemre. És ugye ez arról szól, hogy van egy ilyen hackerkedő srác, és akkor nappal biztonsági szakértőként dolgozik, éjszaka meg így hackerkedik össze-vissza. És amikor megláttam az első konzolt a képernyőn, akkor így leesett az állam, mondom, nem már. Hollywood és valós, valós dolgok. Na, várjál, be majd még belemegyek. Hollywoodba rájöttek arra, hogy a hackerkedés nem abból áll, hogy színes ikonok mozognak a képernyőn. Pont ezt akartam kérdezni, akkor nem az volt, hogy prüttyögött és ilyen zöld színű fekete háttéren ment valami kód? Tehát... Nem, és volt egy jelenet azt hiszem az első epizódban, ahol DNS-t rekonfigurált a srác, és én nagyon-nagyon csak ugatom a hálózati dolgokat, kicsit utána néztem meg, amennyire nekem rémlett, tényleg azt csinálta. Igen. Tehát akkor, amikor IP címeket keresett, meg újraindított hálózati kapcsolatokat, azt vágtam, akkor tényleg az történt. Fogta, újra konfigurálta a hálózati beállításokat, és újraindított a hálózati csatornát. Erre egyébként egy szakértői csoport volt kifejezetten White Hat hackerekből, aki odafigyelt. És annyira gyönyörű ezt látni. Meg van az ominózus taxis jelenet az elején, amikor rá akart jönni, hogy egy embernek mi a lakcíme. És ez igen. Ugye nálunk nem működik, de hogyha arra appellálsz, hogy biztos segítőkészek, akkor valahogy csak ki tudod magyarázni dolog. Fölhívta a taxitársaságot, aki elvitte azt az embert, akinek a címét szerette volna megtudni, és azt mondta, hogy a pénztárcáját felejtette az autóban, és nagyon fontos lenne neki, és megadták, hogy hova fog menni a taxi. És igen. Ezek a social hackingek, ezek ilyen nagyon-nagyon lehellett finom dolgok, de annyira jó így viszont látni azt, amit az ember olvas, vagy elgondol, hogy ezt például így lehetne megcsinálni, hogy más is gondol erre, és meg tudják úgy csinálni, hogy elhiszed. Azért, tehát ez amikor, tudod, mindig szokták tudod írni, hogy the little things, tudod, amikor ilyen kis apróságok miatt lesz valami zseniális, tudod, az annyira pontosan. Jó. És csodák csodája, barátnőmnek megkérdeztem, hogy van-e kedve megnézni ezt a sorozatot. Mondta, vagy kérdezte, hogy ez mi. Mondta, hogy hát ilyen kis hackeres, de nem sokat tudok róla, de azt mondják, hogy nagyon jó. És több olyan helyről is hallottam, akik nem ilyen számítógép őrültek, mint én. Akkor jó, mondta, hogy nézzük meg az első részt, aztán majd eldönt. Egy gyűjtőhelyünkben az első három rész ment. Ja. És most is azért nem nézzük tovább, mert pot. Mert miért? Egyébként most mert elkezdett elmenni nekem. A hangod, egyébként elkezdett konzolni. Igen, meg lehalkultál nekem. Jajaj, akkor valamilyen autó. Tehát azért, mert podcast van, azért nem nézik tovább, ezt értettem. Na de majd podcast után? Na, az első tehát három akkor... rész alapján csak ajánlani tudom. Jó, én egyébként az egy évad van, 9 résszel én nekem is egy néző ajánlotta, ne haragudj, sajnos most már nem tudom, hogy kicsoda, és letöltöttem az első részt, nekem is ugyanez a Ráeszmélés, ami Lali, nak volt, és mint így egyből gyakorlatilag két nap alatt én végignéztem. Úgyhogy én végig is vagyok, vagy túl is vagyok már mindegyik részem. Sajnos egyébként, mert hogy 2016-ban jön majd a második évad. És egyébként maga a sztori is jó, tehát nem csak az van, hogy igen, vannak ilyenek, és hogy egyébként hitelesen mutatja be, hanem maga a történeti szál is teljesen korrekt, és hihető, és érdekes, és izgalmas, legalábbis az én véleményem szerint. De Kaveri, nyugtass meg, hogy nem cliffhangerrel ér véget az első évad. Hát picit, de... Jó, hát azért ők se hülyék, tehát tudták, hogy nézned kell a második évadot, tehát hogy... Igen. Tehát a cliffhanger az ezért kell. Picit, de... Mondjuk azt imádom, amikor van cliffhanger, és utána tudod, cancel-elik a sorozatot. Tehát, hogy így soha nem tudod meg, hogy mi lesz. Nem nézték el, hogy a Fox News lenyomta. A legnagyobb ilyen undorító cliffhanger után elkaszált sorozat. Nem tudom, hogy a The Event című vagy sorozat mennyire van meg nektek? Nem, látom, nem semény. Nagyjából arról szól, akkor most elspoilerezzem az egészet, tehát nagyjából arról szól, hogy lezuhan valami UFO a Földön, de nem a hagyományos értelmében vett UFO, hanem egy másik emberi faj. És csak annyit mondanak magukról, tehát így kiderül a sorozat során, hogy ők menekülnek a saját földjükről, mert ott éppen valami napkitörés abálja szét a izét, bolygót, és hogy kiderült így szépen sorban, hogy az a terv, hogy oda teleportálnak mindenkit, és csinálnak ilyen portál device-t, amit nem ismert technológiákkal védenek, tudod, hogy a műholdak ne vegyék észre, mit tudom én. És ugye mindenki azt várja, hogy majd megnyílik egy kapu, honnan elkezd kiözönleni az embertömeg, úgy, mint Röszkénél, és nem ez lesz, és érdekes, mert a sorozat olyan, hogy az ötödik résznél én még azt gondoltam, hogy jaj, minek nézem ezt a fost, olyan, mint egy ilyen C-kategóriás akciófilm, és az ötödik résznél így történt valami, és iszonyatosan jó kezdett lenni a sztori, uh-huh. És azt hiszem 16 részes volt az egész, és az volt a végén a cliffhanger, hogy így nem az történt, hogy kinyílt egy portál, és elkezdtek kijönni belőle az emberek, hanem hát így a kormány, ugye az amerikai kormány, mert mindig ők vannak ott a szerep, megpróbálta megakadályozni ezt az egészet, majdnem kinyírták az összes ilyen másik emberfaj ellenállásnak a vezetőit, de a főkolompos, aki egy ilyen nő volt, az így megoldotta, hogy így is végbe menjen a dolog, és azzal ér véget, hogy megnyílik a portál, és egy másik földbolygót a naprendszerbe oda sugároznak. Oh. És így ezzel van vége, wow. Gyakorlatilag az utolsó résznek, és többet nem volt sorozat soha. Hát gondolom a gravitációt meg az utoló módon. Nem lehet, már, de figyelj, az a poén, hogy ezután most már meg is néztem volna. Tehát, én is. Mondom, ó, de ez melyik, de hogyha nincs folytatása, akkor nem. Egyébként volt egy ilyen, nem ugrik be a címe most sajnos. Firefly-ra gondolsz? Firefly? Nem, az is jó volt egyébként, de nem arra gondolok, de hanem amikor... az is elkaszált sorozat. Az is elkaszált sorozat. Én arra gondolok, amikor van egy ilyen, ugyanez, hogy jön egy ilyen emberhez hasonlító faj, de amúgy nem azok, de emberformát vesznek föl, de ja, mert egyébként... ilyen reptiliánok? De ilyen reptilián. Az a V volt, The V. V, mint az veszélyes néven futott. V, mint és olyan nehéz volt az Encore-on megvásárolni a DVD boltba, mert ugye az Encore-on csak minimum három betűre kereshetsz. Igen, egyébként annak is baromi jó volt a koncepció, csak nem is tudom, hogy mi lett vele, azt is abba hagyták két évad után? Két évad, igen. Viszont azt legalább valamilyen szinten lezárták, tudod? Tehát nem az lett, hogy ilyen csövesen, hogy azt, de durva, mikor jön a következő évad. Sajnos nem jött be elég bevétel a Fox News-nak, ezért soha többet nem lesz ilyen rész, hanem megoldották, hogy jó és legyen. És akkor ülsz otthon, hogy így, yeah. Yeah. Igen. Szerencsére nem ez volt, úgyhogy ja. Úgyhogy azt viszont érdemes megnézni, két évad, és abból nem is nagyon spoilereznék le semmit, mert elejétől végig szerintem baromira érdekes, és nagyon-nagyon jól eltalált sorozat. Ami ilyesmi, azt mondjuk azt már számtalanszor mondtam, a Jericho, aki még nem nézte meg, az mindenképpen nézze meg. És basszus, már le van töltve, és még el se kezdtem. Végignéztem, de annak annyira béna a lezárása. Az első évadé? Vagy a második évad? A második évadé. Ja, a második évad nagyon sajnos, igen, de ott már látszik a kamerákon, hogy ilyen brazil szappanopera képük van, tehát tudod, hogy ott már nem nagyon adtak rá pénzt. Hát ott a második évadot azért csinálták, mert majdnem felgyújtották a Foxnak az irodaházát, hogy hát hogy lehet, hogy ezt a sorozatot nem folytatják. De az első évad az nagyon imádom, jó volt, nem? Azt imádom, ugye, mert amikor betette a Futurama-nak, ami ugye a Simpson családnak a másik, tehát akik a Simpson csinálják, azoknak van egy másik ága, és ahol ezt a Futurama-t csinálják, ami ugye olyan, mint a Simpsons, csak ilyen skifis. És hát vicces meg minden, de ugye a Fox az le akarta szedetni, de nem tudta, mert olyan sokan nézték. Tehát, hogy gyakorlatilag hatalmas lose lett volna, hogyha nem vetítik le. És utána az, ugye azóta elkezdte szapulni mind a Simpsons, mind a másik, a Futurama és a Foxot. Tehát így, mit tudom én, volt ilyen beszólás, hogy mit tudom én, hogy a Fox műholdalai már mindenhová elsugározzák az adást, és akkor így volt egy ilyen bevágás, hogy így egy ilyen héliumos lufikra felrakott ilyen törött kis router megy, tudod, fent, és rá van írva, Fox műhold, tudod, és... Tehát, hogy így non-stop szapulják őket, de nagyon vicces, tehát, hogy igen, tehát, hogy így a Fox-el azért meggyűlik az emberek baja néha. De egyébként miért próbálják meg elkasszálni, amikor nézik ezek szerint? Hát, mert nem tudom, tehát lehet, hogy valaki összerúgták a port, tudod, a vezetőséggel, vagy de ilyesmi. De nekik a pénz a lényeg, hát nem? Jó, tehát de gondolom a Foxnak, aki minden évben kiad 40 darab filmet, és tehát ott már azért, hogyha valakivel összerúgod a port, és te vagy mondjuk az igazgató, vagy valamikor simán megteheted azt, hogy nem, azt nem vetítjük le, mert köcsögök vagytok, érted? Tehát, hogy szerintem. Mm-hmm. De ez, hogy így, de mindig, tehát, hogy így még mondta is aztán egyszerűen Homér, hogy milyen béna az, aki bedől ilyen olcsó, rossz reklámcégeknek a plusz állatainak, tudod, ilyen, de tényleg kiemelték, tudod, hogy ilyen olcsó, gagyi, szemétre való társaságoknak, és akkor így Homér megfordul, és akkor hallottad ezt Foxy, a Fox TV társaságra okája, tudod, tehát, hogy tényleg, ennyire direktbe? Igen, igen, tehát nagyon durva. Az kemény. Tehát, hogy igen. Az nagyon kemény. Ha már előjött ez a filmes sorozatos téma. Ki látta a Hardcore-nak a trailerét? Ez most egy olyan feltett kérdés, hogy tudom, hogy Kaveri látta. Nem. Én láttam. Nem. Tudod, az FPS film. Tegyétek film. Tegyétek be show notes-ba, kíváncsi vagyok, hogy milyen véleményem jönnek. De ez melyik trailer? Ez az, ami már régóta kint van? Nem, ez egy új. Alex, meg kell nézni, hogy láttad, nagyon durva. Várom azt, hogy ez mitől zseniális. Most vonatkoztassunk el attól, hogy FPS filme. De igen, egyébként ezt kiemelték, amúgy hogy... Amúgy nehéz elvonatkoztatni. A trailer alapján mitől zseniális? Hát ezt kiemelték egyébként, hogy nagyon nehéz. Ugye, hát mert egy FPS videó az oké, mert hogy gyakorlatilag egy 10 percig elszórakozod, de amikor FPS filmről van szó, akkor ugye két órán keresztül azt nézni, hogy ugye valakinek a szemszögéből az nem tudom, hogy mennyire megoldható. És hát ezek szerint sikerül? Hát szerintem nem tudni, mert amúgy... ugye a trailer az brutál pörgős, és nagyon rossz. Most nézem a trailert, igaz, hang nélkül, mert hogy nem hallatszódhat bele. És igazából ugye ez is egy olyan kétélű dolog, hogy lehet, hogy a trailerben ellőnek minden puskaport. De... Jó, akkor az olyan lenne, mint a Max Payne film, azt ti láttátok? Tehát az összes akciójelenet, az benne volt a trailerben. Héten néztem meg. Ennek ellenére nekem tetszett a Max Payne. A Max Payne film, akkor te nem játszottál a játékkal, ugye? Mert a játékhoz semmi köze nem volt. Tehát olyan szinten nem volt semmi köze, hogy gyakorlatilag a Condemned nevű játékból sokkal több minden volt benne. Érted? Na jó, de nem a játéknak kell igazából hasonlítani. Hát mivel a játékból csináltak filmet, ezért... Nem, de hogy is. De a Max Payne az egy... Nem, a Max Payne az egy film noir, az egy klasszikus, a Max Payne, az első, az abban még izé játszott, aki aztán elég durván rasszista lett, és kicsit meg is őrült, aki a amúgy nem volt egy rossz színész, ahogy hívják? A... Turka, ja nem. Szerintem te ezt összekevered valamivel, Kaveri. Nem keverem össze. De a Max Payne egy 2008-ban kijött film. Dehogy, De kerít az IMDb-n, tessék, ez a Max Payne nevű film. Jaj, basszus! Mad Max-szel kevertem, jaj, te jó ég! Mondom, Max Payne, mondom, az egy jó játék volt, amiből csináltak egy szar filmet. Tehát, hogy így... Basszus, és izéval kevertem a Mad Max-szel, mondom, dehogy játék, basszus már. Mondom, hogy S3, mondom, dehogy is. Igazad van, hát a Max Payne az egy kajak játék. Igen, igenis, a film most pedig egy hulladék. A linket igen. Nektek egyébként, tehát na, ebbe volt getrekt. Az. Ebbe volt ez az. Ez újabb S3G-t láthattok. Igen, én mondom, mert mondjuk, ha Marci lettem volna, biztos rákattantam volna, de hogy így direkt rá is kerestem, mondom, jó, biztos én tudom rosszul, de mondom, nem. De még mindig nem mondtátok meg hogy mitől zseniális a... Hát én most... Na akkor vonatkoztassunk, hogy csak a tréler. Hát én most megnéztem, és hát ez attól zseniális. Igen. Mert... Nagyon jók benne a CGI-ok. Igen, hát, hogy egyébként pontosan olyan, mint amikor játszol egy akciójátékkal egyébként. Ugyanazt a feelinget hozza vissza, ugye? Nagyon az jól. Az egyik, a másik meg vicces, szerintem vicces lesz. És iszonyatosan jól van vágva, legalábbis a trailer. Igen. Iszonyatosan igen. Sokat hozzátesz, hogy jól van vágva. Meg nagyon jól van megcsinálva. Csak 90 percen keresztül tudod-e nézni. Na ez bennem is. Hogy a Hot Fuzz című film az mennyire van meg nektek? A Hot Fuzz? Na az egy nagyon jó film. Az, várjál, most nem tudom, mert lehet, hogy összekeverem, de ez nem az, ami a két zsaruló szól a faluban? De. Hát az a film az valami zseniális, gyerekek. És egyébként ott is az viszi el a filmet iszonyatosan profi irányba, mert amúgy az alaptörténet jó, persze vicces, de azért annyira nem, hogy mondjam, tehát annyira nem nagy szám. Tehát ugye arról szól, hogy egy rendőrt elhelyeznek a nagyvárosból, azt hiszem Londonból, valahova vidékre, és akkor ott ilyen komoly bűncselekményeket kell megoldani, hogy hervadnak a virágok, meg ne üljön senki a szökőkútra a főtéren. És így mit tudom én, lelepleznek valami nagyon nagy bűnbandát, hogy így évek óta öldökli a falu az embereket, csak azért, hogy ők legyenek a mintafalu. És ott is a filmet az viszi el, hogy iszonyatosan jók a vágások benne. Igen, tehát az akciójelenetnél is rohadt jó kameraállások vannak. Az operatív toljuk már bele. Az operatőri munka zseniális. És, tehát a Hot Fuzz az egyébként mindenkinek ajánlom, rohadt vicces, és rohadt nagy twist van benne. Tehát hogy gyakorlatilag egy filmbe tehát nem várod, ami történik, tehát zseniálisan van megcsinálva, nekem nagyon bejött. Egyébként most megint megnéztem ezt a Hardcore-nak a trailerét, és ezek zseniális jelenetek. Nagyon. Tehát ahogy meg van csinálva, igen. Ahogy pörög, ahogy igen. Felrobban az autó, igen. Ha ez a film ilyen lesz végig, hát akkor állva. Na jó, de ezt úgy. Tehát, hogy, persze, hát, ha ilyen lesz végig, akkor kb. Epilepsziás rohamot fog kapni tőle minden. Na igen, nekem is ez most az izém, hogy a kétségem felől, hogy ez működhet 90 percen keresztül. Megvan rá az esély, hogy nagyon nagy kagyfasz lesz a film emiatt. De talán az ott, most nem tudom, hogy Sátor Kopli az fog-e szerepelni a filmben végig, mert ugye a trailerben szerepel, és hát most lehet vitatkozni, hogy láttuk-e már őt rossz filmbe, tehát ugye a District 9-ban ő volt a főszereplő. Igen, az mondjuk az nagyon tetszett nekem. Az Elysium-ban ugye ő volt a negatív főhős, mondjuk az Elysium az szar volt. Azt de... nem volt jó sajnos, igen. Hát mondjuk ennek a srácnak nem igazán adnék negatív szerepet, tehát de hogy... Ez a District 9 viszont nagyon jó volt. Csepibe ő volt az eredeti szinkronja a Csepinek, tehát az eredeti hangja. Ez körülbelül olyan, mintha Jim Carrey-t horrorfilmbe rakod. Igen, tehát nem fog működni, nem jó. Figyelj, a Csepibe ő volt a professzor, nem? Nem. A Csepibe szerintem a Csepinek volt a voice-a. Tényleg? Aha. Akkor lehet csak ezért emlékszem rá. De igen, de egyébként a profi hasonlított rá, a Csepi, nem tudom most, nem tudom, lehet, hogy a profis ő volt, nem tudom, már nem emlékszem, de... Mink azért az elég durva lenne. Szóval, hogy a voice ő volt, tehát a Csepinek az eredeti voice-a. Ja, és egyébként nem ez az első olyan film, ami FPS-ben lesz. Mert volt már korábban is. Volt, és mindenki mondja, hogy például az End of the, vagy Enter the Void, az is izé volt. Én azt konkrétan nem láttam, de sokan írogatják, hogy hát az volt az eredeti. Én erre rá is keresek IMDb-n azonnal, hogy Enter the Void. És 2009-es film. 7,3 ponton van, dráma fantasy. Srácok, képzeljétek el ma milyen örömért. Van a Retrosok nevű csatorna, amit mindenkinek szeretettel ajánlok. Retro filmeket elemez, nagyon jó humorral, nagyon intelligensen, nagyon igényes vágásokkal, stb. És van egy olyan rész, hogy filmeket, vagy van egy olyan videó, hogy segít filmeket keresni, csak be kell írni a kommentbe, hogy filmet keresek, és akkor tudod, hogy mire emlékszel. És képzeljétek el, hogy én körülbelül legalább 5 éve keresek egy filmet, amit már nagyon sok fórumra kiírtam, de tényleg nagyon-nagyon sok fórumra kiírtam, hogy ezt a filmet keresem, stb. És sehol nem tudtak választ adni, és képzeljétek el, hogy egy másfél hete ideírtam erre az oldalra, és ha hiszitek, ha nem, megjött rá a válasz, és a gyerekkorom, vagy a tinédzser korom, vagy a nem tudom mikor láttam egyébként, az egyik legmeghatározóbb filmjét megtalálták nekem. Interstate 60 Episodes of the Road, ez az angol címe, Uttalan út egyébként a magyar címe, mindenkinek ajánlom megnézés, egy road movie, nagyon jó hangulatú, bármikor csajjal, feleséggel, haverokkal, egyedül, tehát bármikor érdemes megnézni. És tudjátok, az az élmény, amikor vársz valamit, mi is a neve, mi is az, hogy is izé, meglátod, jaj, de durva, ezt de bírtam gyerekkoromban, és elkezded nézni, és minden jelenetére ugye nem emlékszel, de amire emlékszel, az nagyon nagy backflash, és ez a teljes kellemes csalódás, amikor azt mondtam, hogy basszus, ez a film még most is nagyon-nagyon király. Úgyhogy ez hát pontosan ma... milyen oldal, ahol ezt föl lehet tenni? Mert nekem is van egy nagyon-nagyon régóta keresett filmem. Ez az Úttalan út, az a film az, ja, megvan, a film... az oldal, ahol... Ja, az oldal. Ez a YouTube igazából, és egészen egyszerűen arról szól, hogy van egy videó, a Retrosoknak a videója, hogy filmet keresek. Azt hiszem, ráadásul ez is a címe. Uh-huh. És ott kommentbe kell jelezni, és ugye, ha megtalálták azt a filmet neked, és tényleg teli találat az, amit keresel, akkor szerkeszted a kommentet, és akkor mondod, vagy odaírod, tudod, hogy megvan, megtaláltam, stb. És rengeteg jó film van nyilván, meg hát eleve valami eszméletlen kire, hogy meg segítenek mások találni. Úgyhogy ajánlom mindenkinek. Én most nem akartam beleszólni, hogy belinkelte valaki, ugye, mert ugye összekeverted a Mad Max-et a Max Payne-nál, tudod. Igen. És most belinkelte valaki csinált egy ilyen crossover videót, de rohadt jól néz ki, Mad Max Payne. Tehát, hogy Mad Max Payne. És gyakorlatilag a Max Payne meg a Mad Max-be is linkelem nektek ilyen crossoverje. Baromi jól néz ki egyébként, nagyon király. És a Max Payne-nek a stílusa van benne. De figyelj, hát egyébként te játszottál azt hiszem a Max Payne 3 mal, nem? Persze, az egyel is nagyon nagy kedvencem volt, tehát, hogy abszolút. Na, mert... Mindegyikkel. Tehát nem, az nem film volt. Nem, rövid zárlat, hát már itt a beköszönés előtt, podcast előtt már Lali tudja, hogy olyan hülyeségeket mondtam, hogy ez valami egészen extrém, úgyhogy ez nem kell emiatt izélni. Hát igen, parázni. Galerib már kicsit fáradtabb a keletén. Fáradt, igen, kicsit hosszú volt ez a mai nap. Hosszabbak kellett élni. Érte valaki, hogy az Enter the Void-al egyébként óvatosan, mert nagyon elvont és nagyon durva. Nem mindenkinek való. Az melyik egyébként az Enter the Void? Hát az, amit a másik olyan film, ami FPS-ből van kb. Ja, aha. Én azt direkt nem is raktam ki. Aha, hát hogyha ilyen nagyon durva, aha. Akkor az tényleg, hát főleg nem az átlag közönségnek való. Jó, hát srácok, 9 óra 10 perc, hát baromi gyorsan elment ez a 2 óra. Mert ez egy jó podcast volt. Igen, nem egyébként ez a sztorizgatás, ez nevezzük is át szerintem az adást, vagy nem tudom most mi a neve, mi most a neve az adásnak. gyerekkori óriás kamuk. Na ez jó, tehát amikor valami így kezdődik, akkor tudod, hogy egy jó podcast lesz. Mármint ezt, hú, de nagy képűek vagyunk. Na mindegy, szóval... tehát úgy lesz jó podcast, hogy jól fogjuk magunkat érezni. Tehát, hogy... hogy igen. Kötetlen hangulat. Igen, tehát én ezt szeretem, amikor sztorizgatunk, mi történt velem, ez történt, hi-hi-hi, ha-ha-ha, érted? Igen. Mondjuk máskor megpróbálok kicsit előbb szólni, biztos önbiztos alapon. Egyébként ti mostanában láttatok valami új filmet, ha még így belefér az adásba? Tehát moziban hát mondjuk, én... vagy amik most mennek? Ja, a Mad Max-et láttam most valamelyik nap, de egyébként... hát az mondjuk már nem mostanában... megy a moziba szerintem. Magyar videósokra vagyok rákattanva, találtam, nagyon-nagyon köszönöm egyébként a nézőimnek, akik Facebookon, Twitteren követnek, írnak, mert olyan tippeket adnak, hogy a srác éjjeli vakond egyébként, ha valakit esetleg érdekel, 1400 feliratkozóval rendelkezik, és minden videója, komolyan mondom, régitől, 3 éve videózik, elkezdtem nézni, és szinte minden videója aranyat ér, tehát annyira igényes, retro játékokat mutat be, annyira korrekt, hogy egyszerűen arra szó nincsen, és nem is értem sokszor, hogy hogy lehet, hogy 1200-300 feliratkozóval vannak videósok, akik olyan tartalmat gyártanak, hogy az valami, komolyan mondom, ilyen, ha lenne YouTube Oscar, akkor nem tudom, mi lenne a díjnak a neve, Arany Oszkár. A csatornám linkje a következő. Egyébként igen, ezt akartam mondani, hogy egyébként, hogyha ha akarunk neki segíteni, vagy mit tudom én, meg is hívhatnánk majd. Gondolkoztam rajta, mert egyébként egy intelligens srácnak tűnik, már csak azért is, mert látja az ember a videóit, azért abból lejön tudod, hogy körülbelül megnéztem a blogját, ilyen történeteket ír, hát nyilván aki kreatív, azzal el lehet beszélgetni. Hát meg aki kreatív, az általában nem buta. Igen, igen, egyébként ez tényleg így ami van. Nem működik fordítva. Igen. Mármint, hogy mi van? Nem tudom, csak úgy akartam mondani valamit, és így utána nevetem, hogy így ne értsétek, de én sem értem, csak én úgy teszek, mintha én érteném, ezáltal ti, ugye. Mindenki hümögé, jó? 3, 2, 1. Igen. Ez jó, ez gondolat, ez értesítjük. Mit akarok még mondani? A Mr. Nobody-t azt ajánljátok? Mr. Nobody, gyorsan rákeresek, azt tudom, hogy láttam. Hát már is küldök egy linket, mert már én tervezgetem, csak igazán nem tudom-e, hogy bele merjek-e kezdeni, vagy nem. Tehát, hogy én ajánlom. Ez sci-fi? Igen, félig meddig fantasy inkább. Mr. Nobody, 2009-es film. Láttam, mert nagyon láttam. Sokan ajánlották, gondoltam, hogy na jó. Szerintem érdemes, Alex. Jó. Ezt nem láttam. Hát nekem egyébként én fel vagyok iratkozva ilyen IMDb-n ilyen skifis listákra, és így ez azért ez sokszor nyomja nekem ezt a Mr. Nobody-t, az összes skifis lista. Tehát, hogy... Na, hát akkor ezt én is kipróbálom, úgy érzem. Visszatérve még arra a kérdésre, hogy ki mit látott, én nemrég láttam a Kill the Messenger, a magyar cím az, hogy Jobb, ha hallgatsz című filmet. Igen, erről egyébként szó is volt. Igen, és nekem ez nagyon-nagyon tetszett, mert azért két oldaláról mutatta az újságírói dolgokat, és nagyon-nagyon ügyesen fogta meg, hogy próbált minden oldalra egy kicsit rásegíteni, de a filmnek az összeredménye az, hogy teljesen megzavarja a nézőt abból a szempontból, hogy most melyik oldalnak lehet igaza. És nagyon-nagyon ritka az olyan film, ahol ezt ilyen kiegyensúlyozottan, ilyen ügyesen csinálják meg. Abszolút, ez egy nagyon jó film egyébként. Balázs beszélt is, vagy amikor legutóbb beszélgettünk arról az összeesküvéses blogról, akkor esett szó róla, mert hogy ott a legutolsó, legfrissebb poszt akkor, az pontosan ezzel a sárccal, ezzel a fickóval foglalkozott, ezzel az újságíróval. Egyébként, ha már most így beleszólhatok, 2,5 órája megy a podcast. Na, királyság. Arra, hogy tehát szer... Nem, erre azzal céloztam, hogy ez eddig a leghosszabb podcast, ami mostanában meg. Ne viccelj! Hát ami mostanában, de hát milyen outroink voltak, ilyen 20 perces outro az a podcastban, az ilyen... Jó, de mármint, ami így, mióta mondjuk megvan ez a borítókép, amit láttok. Azért nagyon figyeltünk rá, meg neked nagyon sokszor volt ugye dolgod, főleg mióta 7-től vagyunk, és nem 6-tól. Mert ugye, hogyha ha valaki azért régi motoros, az tudja, hogy alapból 6-kor kezdődött a podcast. Igen. Kérdezzük egyébként, most itt a filmesek beindultak, hogy az Útvesztőt láttuk-e. Én láttam, könyvben jobb, főleg a második kötet, a második része a könyvnek, azt külön önállóan is érdemes neki kezdeni, az nagyon-nagyon király sci-fi. És az interjút láttuk-e? Hát én belenéztem, én nem tudtam végignézni. Ritkán van film, amit nem nézek végig, de ez az interjú, ez annyira alpári, gusztustalan és ilyen öncélú, hogy piki, ez valami vagy ilyen puki, pisi poénok. Film, vagy mi ez? De, hogy nem. Ilyen vígjátéknak mondják. Alex, most helyezte a káveri alpári és öncélú szintre a piki-puki poénjaidat. Jó, most azért, mert beírtam, de annak az is volt a célja, hogy beletrollkodjak, mert ki az a hülye, aki piki-pukit ír egy streamnek a közepébe, és elküldi hát neked? Ezt mondom, tehát, hogy... Alex Boost. Alex Boost. Ja, már egyszer boostoltalak, nem? Ja, Alex Boost az nagyon durva. Facebookra kiraktam az egyik videódat, ami nekem nagyon tetszett. Olyat várunk még egyébként olyan videót, én mindenképp. Próbálkozom, csak én nem vagyok intelligens. És nem vagyok kreatív, és azért nehéz. Szerintem nem is van, de... Szerintem se. De most kenegetünk egy kicsit hájjal. Szerintem tökre kreatív vagy. Léci még, hogy dagadtam legyek. Tudod, ezzel nem vagyok értelmes és kreatív. Szerintem tökre kreatív vagy. Az milyen epik. Ma itt találkoztam valakivel, és képzeld el, amikor úgy ismert föl valaki engem, hogy emlékszem rá, te jártál le abba az edzőteremben, nem? Az milyen kemény. Tehát így 1000 dolgot el. Hogy micsoda? Egy olyan, tehát az a lényeg, hogy én régebben, amikor még komolyan gondoltam, hogy majd lefogyok, akkor jártam egy edzőterembe, és onnan ismert föl valaki. Tehát így összefutottam valaki. Edzőteremből, aha. Igen. Az és valid. És hát így gondolom, nem arra számított, nem? Azóta az edzőterem tönkrement egyébként. Mert nekem is gondolom, volt ilyen, hogy régen jártam edzeni, és akkor még ilyen kisebb voltam sokkal, és így találkoztam valakivel, aki jártunk, és hát ő is nagyon dagadt volt, meg ugye én is. Tehát, hogy így egymásra néztünk, hogy sikerült, jó volt az edzés, tudod? Folytattuk. Igen, tehát én is megnéztem egy 2 évvel ezelőtt képemet, amikor még 25 kilóval voltam kevesebb, és így a siker volt az első szó, ami eszembe jutott. Nem is tudlak elképzelni soványon egyébként, most, hogy így belegondolok. Vagy legalábbis nagyon-nagyon nehezen. Ez az emberek többsége így van. Valaki ízé, valaki intelligensnek se tud elképzelni, de ez már más. De most nem rólam beszélünk, csináljuk már meg az outrót. Na jó, hát srácok, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Nagyon szépen köszönjük. Majd értesítjük. És itt voltatok, mert itt voltatok. Köszönjük. Igen, Rózsa, nagyon értelmes outró lesz ebből, úgy látom. Végig múltolta magát az egész adás alatt. Kicsoda? Márk, Rozsa Márk. Ja, Márk, igen. Végig mutolta magát, úgyhogy köszönjük Márknak is, hogy itt volt. És hát jövő héten találkozunk, srácok. És akkor egyszer egy sziasztok! Sziasztok! Sziasztok! Csá-csá!